بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين خاصة صاحب هذا الكتاب سيدي وقرة عيني الإمام صلاح الدين التجاني وجميع أحبابه والمنتسبين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكون غينا بو نسانت يالا جول سي انتي بي صلى الله عليه وسلم نيغي نين نوي دي لن زياره دي لن بالو حق تامت نيان بوروم سبحانه وتعالى مو بولم جيغل فيغا خامتاني كون موم لا نيمون سي جوتاي وي ويس سي كنوز سير كنوزي مانام سي عوالم الانسان مانام خاج بوب لا نتولون مانام موي نيت ني نيت سي بوروم سبحانه وتعالى bi nga xamanteni da ko sak da fa fay aduna yu bari yu dajale ci mom ci biiram legi nak mbokkon ci aduna yoy yi nga xamanteni mom la dajale ci fiñ ci tollo moy bi ci gëna yaatu moy xayal am xayal mo def na ko tekke fiction non wala imaginal donc moy aduna bobu nga xamanteni moy gëna yaatu ci aduna yi and ak lool yëpp dafa xat day xat comme ni nga xamantene tamit amna yu bar yo xamantene ci aji won ci walu gogou jotom nañ ci indi ay leral ci jotay yi wess wala alhamdoul minna yeksi won nañ ci ne comme borom subhanahu wa ta'ala ci alamul khayal bobu mom moy monde bi nga xamantene kon moy souf sogu wala monde bobu nga xamantene ci lay defé ak dig dajé wala bok ak dajé ci mom ak mindi fi de telle sorte que borom subhanahu wa ta'ala bu nekké fi mu nekké rek ak ni mu nekké mindi fi nekk ni ñu nekké duñu mën dajé manam borom subhanahu wa ta'ala du bu defé manam ay feñu way nit ñi duñ ko mëna gis mindi fi duñ ko mëna gis mindi fi yépp na légi bu ko défé dafa créer ben monde bo xamanténi dafa intermédiaire entre mom ak mindi fi de telle sorte que manam fofu bu fa défé manifestation mindi fi dañ koy daal mëna gis mais nit ñi tamit fofu nonu and ak limuy nek aduna bu ñu nek ñom yépp manam bokul ci sen aduna ba tay manam moy li ñu wax fiction xam nga fiction mom haqiqatan manam nit ki du ko génné ci bopam mais duggu ci mën duggal comme ni nga xamantene non lañ ko gisé won né li nga xamantene moy li gëna marquant li gëna remarquable ci xayal moy image yi nga xamantene mom lañu sétu di reflété wala image yi nga xamantene mom lañu télé bi di reflété voilà sétu bi wala photo bi image yi ci nek yépp hein bo leen xolé day gis na xayal la manam ndax buma xolé sétu bi ci muy gis na né en même temps man la manam damay wax né man la mais en même temps damay xam né du man manam ci benn walu damay mëna saxal ni ki mëna mais ci gënal walu damay mëna saxal ni ki du man voilà damay mëna saxal né du man ba nopi koku nonu nekul fi nga xamantene mom moy ci ginnaw sétu bi nekul ci sétu bi ni ba paré nekul ci sama digënté man ak sétu bi voilà and ak lolou yeb munuñu dakk ak ñak amam mais munuñu dakk tamit munuñu wala manam munuñu dakk ak ñak amam ndax ni ngui koy gis wala ndax ni ngui koy gis lool moy image bi gëna remarquable ci walu gog benen bi ci def moy walu gënt nit ki limi gënt bu dé nelaw wala and ak né mi ngi teud di nelaw ha mais en même temps borom bi subhanahu wa ta'ala ci alamul khayal bindal nako ben ay jëm parfois ben wala yu bari bari sax ño xamantene dañu dem di dik et cetera leneen day nekk ci di nelaw am ay mindeef yo xamantene wala ay jëm yo xamantene dañuy taxaw di waxtaan ak mom diko yok ay xam xam diko wax ay mbir yo xamantene yu doy war la muy comprendre di té ay yo xamné mus ko won xam té jëm yoy ci fini ci réalité fini manam dans la réalité existé wul mais lolou borom mo créer defal la non lolou yoy yep manam moy xayal kon aduna la bo xamné and ak né motax aduna la bu réel and ak né ci ñun niñ koy waxé manam buñuy wax dañuy japp né rek ci suñu imagination yi la nek mais que réelul alors que dafa réel mais que dafa existé wul rek ci biti ni borom nak subhanahu wa ta'ala aduna bob mom moko tek mu nek aduna bi gëna yaax ci aduna bi aduna yi pour manam bu ko defé mu ci feñu minde fi bokku na ci feñu yi nga xamantene mom lañuy ci feñu won moy mbekté gu yaatu ak di borom subhanahu wa ta'ala di bëggé ci minde fi han comme ni nga xamantene la yeen nabi sallallahu alayhi wasallam wax na amul kenn ko xamantene day ñew ci jakka ji di ab julit han ngir julli wala zikar lulu ne borom subhanahu wa ta'ala day contane ci diko téru ci contane kenn nga xamantene tay benn waaju gëjë seen kër manam tukki bu yag du delu ci wat ni seen wa kër di contane ci diko téru non lay yalla di def manam loolu da ngay gis ne benn xépp feñu la loolu nak gisul nañ ci jotay bi yesu itam ne amna ay gis manam point de vue julli ni dañu wuté ci nan lañuy gisé xéet waxe yu mel non voilà mais que li nga xamantene gisone nañu ñi nga xamantene ñom ñoy ñi dé def ñi nga xamantene ñoo lañu wax al mu'attila manam ñoo dañuy def ta'til manam nihiliste lañu leen di wax wa les nihilistes voilà c'est à dire moy al mu'attila le fait que ñuy bañ di nier existence mero yalla yoyu donc ñoonu et que lopp ci ñom manam ñom amna ci ñom ño xamantene dañ ay niveau la nak mais amna ci ñom ño xamantene dañuy dem ba nga xamantene manam le fait que yalla bi am ay melo sax yoy lañu dakk mais amna ci ño xamantene legui mu am benen groupe bi nga xamantene ñom lañu wax mushabbiha mom moy les anthropomorphistes donc parce que tashbih moy anthropomorphisme c'est-à-dire moy ñi nga xamantene dañuy jël jëm mindeefu caractéristiques yi nga xamne mom lu minde fi di am ñu jox ko borom subhanahu wa ta'ala comme fi ni xam nga xéetu mbikté gi ni yi bu amé li souvent ci nga gëdë gis lay dal ba paré nga bëgg ko ba paré nga namoon ko ba paré mu bét la ñoom bét la yoy la manam xéetu doxal mbi ci ñoo lay am mais lolu ci yalla man ta né parce que yalla mi ngi gis ñëpp mi ngi hein voilà et puis voilà et cetera donc dafa am lu muy xéki et que sens réel bi bu fekkante na nit ki daf ko jël jox ko sens ñun comme ñun biñu koy amé ci ñun lool mom moy dañu jël melo minde fi ñu jox ko yalla mais wax gi nga xamantene mom moy li wax ki wa ahlus sunna wal jamaa ñom go xor nañ ne dañu am ñaari han option ci wax gi dafa am ñi nga xamantene ñom ñoy def ta'wil ñom dañuy wax ni li dañ koy interpréter donc ñom interprétation bi lañuy sét manam limuy tek rek moy yalla contane na ci kok te dana ko jox yool bu reuy lol lay tek manam moy de dana ko jox yool bu reuy amma ñi nga xamantene ñom ñoy and ak ne dañuy gis ne du lolu kessé mais lolu moy li ci gëna feñ manam ñom li ñuy wax moy dañ nan borom bi kat subhanahu wa ta'ala xet melo yi ni manam yi ni dafa am toujours ben début ba paré am objectif am finalité voilà da fay am début ba paré am finalité manam nit ki mu defé non contané non lool moy début bi moy kon sentiment bobu di nek ci xol muy ba paré mu koy manifester non mais finalité bi mom moy le fait que ñu téral nit ki manam jël ko tek ko téral ko accueillir ko et cetera voilà donc au début bi nak loolu manam début bi ak manifestation bobu dafa jombu ci yalla mais finalité bi borom bi dina ko man def manam moy lan manam jombul ci yalla moy lan moy que nit bu nit ki duggu se ci jakk ji ngir julli wala ngir ci kat borom subhanahu wa ta'ala teral ko lolu donc jombul ci yalla finalité bi jombul ci yalla comme ni ñi waxe yeurmande yeurum yalla du yalla comme ñu yalla nako yalla yeurum wala yalla da bari yeurmande et cetera yeurmande dafa am début am finalité xam nga ku ne xam na ni yeurmande bu de ci ñun moy sentiment de faiblesse bobu nit ki di amé nga xamantene de am ben jamtam ci xol bi mu melni dafa xawa manam mais bu koy dal ci digeunte mom ak benen mindeef ba pare mu beug juk après pour meuna ar koku ba pare dal koy sorel li nga xamne moy lu koy gañ ba pare dal koy defal teranga defal ko ay manam defal ko manam jox ko defal ko ay teranga et cetera boudé ci ci dañ nan def ko ay yoll récompense et cetera lool début wu yeurma ndegi dafa jomb ci yalla parce que yalla du am sentiment de faiblesse bo par rapport manam lool dafa jomb ci yalla mais fin wu yeurma de manam fin gi té mom moy finalité bi té mom moy le fait que mou lay jox yoll bu bari fay la sori la sawara sori la lolou manam mom kon lol lañu mëna fi reëyër mëna ak yalla manam mbolé melo yi nak ñom non lañ koy firé buñ né loxal yalla mi ngi and ak mboro mi loxal yalla ngi and ak mboro mi na yallaay mal jama te manam loxo déjà outil manam buñu di jëfëndiko ngir mënd di jappalé ngir mënd di def di mënd di dimbali waté lool comme buma né may ma loxo buma ko waxé xam nga di djublu ma ci deul sa loxo bi da ko jox ma mais liñ ci djublu mom moy né jappalé ma pourquoi parce que début wu loxo moy outil la bo xamantene pour lool la et que finalité bi mom moy mëna jappalé waxé kon li buñ né loxol yalla mi ngi and ak mbolo bi dañ koy firé né limi tékki moy né yalla da nay day jappalé bolo manam da len di dimbali voilà et cetera topal lolu ci mbolam melo yenen yi ci dess manam mer merum yalla xam nga mer moy sentiment bobu di habité nit ki di tax xol bi di juk lolu moy di mer et que conséquence bi moy ne day tax ngay bëgg di duma wala ngay gañ wala et cetera lolu nonu et que finalité bi mom moy lolu moy nga duma waté gañat bugulat kon mer merum yalla buñ ko waxé djublu wuñ ci début bi nga xamantene da fay am luy affecter yalla ba tax muy commencer xol bi di jog ak sét yoy lool dafa jom ci yalla dafa impossible ci mom finalité bi moy lan moy le fait que muy tégaté mbugal le fait que muy dougalaté sawara lool lañuy tuddé kon merum yalla manam kon ci gatal wa ahlut ta'wil ñi di def ta'wil yi ñom dañuy wax né dañu gis né yi ni li tax problème bi mu problématique moy né début bi yalla lolu du man tane ci yalla lolu la manam légui nak mu am melo wi finalité bi que lolu mom jombul ci yalla légui nak bu woba ñom non lañ koy défé alors que ñi di def ta'til biñu gisé début bi impossible ci yalla dañ dakk mbir bi complètement alors que ñi di def ta'wil ñom dañuy wax na la ñi di def tashbih nak ñom biñu gisé né comme mbir bi ni la démé rek manam ñom dañu jël sens littéral texte bi ñu appliquer ko ci yalla comme ni muy appliquer wo ci mbinde fi ñoñu ni ñu def tashbih ñi di def ta'wil ñom ñoy ashaira ñi def ta'wil ñoy di ashaira ak maturidi ñen leen wa ahlus sunna wal jamaa dafa am ñetti groupe principal groupe bu ñëk bi ñom ñoy ashaira ñom ñoy ñi upp ci wa ahlus sunna wal jamaa de telle sorte que buñu waxé wa ahlus sunna wal jamaa nit ñi dañu fonda ashaira la manam ki nga xamne moy seen imam moy abul hasan al ash'ari radiyallahu ta'ala anhu ki nga xamne ñeneen ñi dess ñom ñoy ñi ñeneen ñi ñom ñoy al maturidi moy abu mansur al maturidi mom moy imam wa maturidi ñom nak lu ci upp ash'ari ñom ay wa ngir imam maliki moy maliki ak shafi'i ñom ñep presque wala sans exception wala presque ay ash'ari wala ash'ari la manam kenn ci ash'ari mom lañu ash'ari al ash'ari mom moy pluriel bi ash'ari mom moy kenn ki nga xamantene moy han voilà mo xol c'est li ki ci fatihatul absir hajj malik radhiyallahu anhu bi mi tambali ah dafa ne mom ah malik al ash'ari manam malik mom la tudde voilà han manam mom non la tuddé la bofa samiyul imamul malik al ash'ari manam bu boba al ash'ari benen bu mujju bi la dune mom tamit ash'ari la comme ni amé ci yenn ci traduction yi ñu gis ci français mais l'imam malik lui aussi ash'ari alors que du lolu parce que imam malik mo jitu ak imam al ash'ari manam limi tek moy al ash'ari moy ki gën ga siw manam imam malik bi gëna siw mom day wax ni imam malik bi gëna siw moy turundo voilà parce que al ashar vous day tek tam al ashar yi day tek gëna voilà ala kulli hal kon imam malik al ashari ki imam sel ajman lu am lu mono al ashari manam moy ahlus sunna wal jamaa parce que lu upp ci ñom ay ashari voilà manam maliki shafi'i ash'ari lay ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñom bo len xolé dan ko ci lu tolo 3 quart ci ñom ay ash'ari lañ tax ay maturidi lañ ay maturidi lañ ñom ne maturidi lañ ñi nga xamantene ñom ñoy ndax seen imam moy imam abu mansur al maturidi wala ñom nak seen différence nekul ci différence idéologique mais ci différence ay quelques points yu ndaw ndawane à peu près comme imam as-suki wax rahmatullah alayhi neena top na len benn par benn mais gis na à peu près ay 13 points rek la 13 questions yo xamantene seen wouté bi ni ci ëpp lafzi la manam moy né li ci tuddé ni légui la kéndi tuddé né wala moy né terminologie problème terminologie rek la wala lu ci ëpp wala donc kon al imam al mais sauf que imam al ash'ari mom donc dafa nekkone côté iraq voilà côté bobu et que def liguey bi nga xamantene mom la def alors que ñi nga xamantene ñom mom moy imam al maturidi rahmatullah alayhi mom dafa nekkone plutôt ci côté bu gëna oriental moy côté ay ñom turquie inde pakistan côté bobu la nekkone voilà lo rek mom moy sen différence ay ci même époque bi ñoom ñaar ñu ragné ko ci liguey bu rafet biñu défaron ngir défendre sunna ngir défendre wa am sunna jamaa surtout ci walu xam xam pass pass aqida et cetera voilà lool mo leen wutal mais kon motax hanafi rahmatullah nek ay maturidi ci 3 quart de leur cas li nga xamantene mom moy ñi ci dess ñoom ñu nek ashari par douce voilà deug ci li ëpp ci seen cas ñu nek ay maturidi manam ñu le nek hanafi nek ay maturidi ñu nek ay ashari wala lool mom mo indi ki bi legi hana hanbali mais hanbali rahmatullah alayhim ñom ay ashari lañ voilà ñom moy 3e groupe bi ñom parfois amna ci ñom ño xamne ay ashari lañ mais bari wuñu li ëpp ci ñom ay ashari lañ ci seen imam moy imam ahmad ci bopom imam ahmad ibn hanbal rahmahullah mom ci bopom imam ahmad legi ñom ashari bo xolé imam ahmad motax vision mu wax ko comme ni nga wax mo gëna jégué vision atabirul awliya ci tasawuf manam wandi yu makki mi nga xamantene non lañuy défendre comme manam thèse bi comme ni cheikh bi di expliquer ni radiyallahu anhu lool mom waxal waxinam dafa jégué lool manam wala sax lool la manam moy di tafwid moy tafwid té lool mom moy vision wu li ëpp ci salafi moy tafwid manam salaf 3 premières générations yi ëpp ci ñom non lañ dan doxale manam bo xolé ta'wil interprétation comme niko ashari maturidi di defé li taxone ñu mujju ko di doxal manam borom xom yi rahmatullahi alayhim doon ko doxal moy dañu gisoon ni nit ñi dañu commencé won am faible d'esprit quoi nek ay nit ño xamantene suñu so waxé deug bir mi manam duñ comprendre ce qui fait que dañ leen di interpréter leen doon li tekki wul li lay tek su ko defé sen pass pass mëna ñong mëna mucc voilà parce que japp né yalla day ouf day nek da pousser état di mer comme ni nit ñi di méré lool dafa graw donc ñom pour ñu dakal leen lool dañuy wax né merum yalla di mi tek moy né day tégaté mbugal manam motax ñuy di interpréter manam et cetera donc ñom sen vision bobu la alors que ñi nga xamné ñom ñoy matu ki asari yi ñom moy ñi imam ahmad rahmatullah alayhi bon ak salaf yi lu ci upp ñom lool lañ dan def moy tax ñu lañ def moy né dañ dan doyal bir mi yalla wala dañ ko dan doyal hein né dal ñun limi tek deug wax yi ni limi tek ñun xamnu ko parce que sens yi mëna tek dafa bari mais le sens premier biko nit ñi di comprendre sens bobu du lool voilà sens bobu du lool ala ñom loolu lañ daan wax comme bu ne yeurmund ak yalla dañu xamne yeurmund ak yalla existé na wu loxal yalla amna kene borom subhanahu wa ta'ala day contané ni yoy yep amnañ di accueillir jovial nonu yoy yep existé na mais tekki wul ñun sens biñ ko xamé mais amna leneen lu muy di tekki nak yalla mo xam ñun dañ koy baye ak yalla mais dañuy gëm ni mo bi li existé na voilà ñom loolu moy seen attitude tafwid légi ñi nga xamantene ñom ñoy waaw akabir ponkal walu yi moy comme ñi cheikh bi di expliquer ni dela taano ñom dañuy comprendre que ni effectivement wax yi niñ koy wax ni non la démé non la néké mais ben manifestation la manam feñu way la borom central di feño ci ay tourum ak ay melom mais parti ji nek nekam pas son essence parce que essence yalla dafa la xatu dafa dayak la xatu dafa neubatu dafa sori dafa dafa nek luñu joyu manam quelque chose d'absolu d'illimité imperceptible insaisissable etc voilà donc vu que non la mer dans le mystère total de mystère des mystères dans le, voilà, l'invisibilité totale comme bir bi non la demé borom subhanahu wa ta'ala par contre ci ay tourum ak ay melom na day manifester wu ci alamul khayal deng hein dans ce monde de la fiction voilà ce monde imaginal où voilà mon borom subhanahu wa ta'ala day manifester wu et que buy manifester wu ci lañu né yalla par exemple dafa yemo ci arsham par exemple ñu né yalla dafa contane yalla dafa mer ci diw ci kuy def nangam wala yalla dafa am yermande et cetera ak xet yu mel nonu donc ak yalla ñuy wax ne loxol yalla mi nga and ak mboro ngeenel ci loxol yalla la nek wala borom et cetera ak yu mel nonu donc lool lay wax ni ke ci lool kon parce que fofu la parce que mi rencontre dafa am manam dañuy dajale hein dañuy dajjo borom soona day dajje ak mindeef fi fofu di len feño ci ay melo mindeef fi manam melo wax ni mindeef ñom xam nañ ko deng legi kon mu ne wa akhbara khabarana taala deng mu ma di kawe ja nafsi ci wax ci di netalel bopam ala lisan ci lamin rasul yi ndawmi sallallahu alayhi wasallam bi annahu nek mom ya allah ya takko day re ha day re wala ci note de barre page mun al ahadith hadith allati nga xam tane akhbarana khabaran rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhahtullah ci retanu yalla ta'ala ji gaw fi ak ñom kasirat barna minha bok rek yi rawal bukhari imam bukhari rahmatullah alayhi wa muslim ak imam muslim ñom ñaar rahmatullah alayhi ma solo nañ fi sahih imam ci sen ñaar sahih wa malik imam malik ibn anas imam malik imam daru hijra wan nasai imam an-nasai rahmatullah wa ibn hibban wal hakim wa sa'id ibn mansur ak abdur razzaq wa abdur razzaq wal bayhaqi wa al imam abu bakr ñom ñu fi sunan ci sunanami imam al bayhaqi ñu sunanami wal humaydi al imam al humaydi abdullah ibn zubair non la tuddu wamnu khuzaima moy abu bakr da nga fi tawhid ñoom ñep ñu nga solo nañ ci tawhid ci imam ibn khuzaima bok solo na ci téré mbob moy at-tawhid an abi hurra ñoom ñu solo ci senabu rata radiyallahu ta'ala anna rasulallahi nak ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam qala neena yadhaku allah yalla day retan ila rajulayn jëme ci ñaari gaay ñaari way yaqtulu ko xamne rayna ahaduma kenn ci ñoom al-akhar kete dess kilahuma ñoom ñaar ñep jëdul jannata ñu dugal janna yuqatilu nu mu deme mu ne yuqatilu day ray manam kenn ki day xex fi sabil fi hada ki kon ku dekk day xex fi sabilillah ci yoonu yalla fa yoktalu ñu ray summa top nak yatub mu tubal allah bur yalla alal qatil ci addi ray yalla nak da di fexeba ki ray da di def ki nga xamne mo rayon waji tub da dugg ci l'islam fa yuqatilu ko tam après mu dem di xex ni ci yoonu l'islam mom itam fa stashadu mu da di nek ko xamne dafa shahid manam nek martir mom tam kon ñom ñaan ñi ñepp yalla motax yalla day rétan demi ñom en fait après dinañ wax dinañ ci wax ci wax dinañ ci manaw rétan gogu ak niko wa manam buñu xolé groupe yi nan lañ koy gissé ak voilà wa akhraja solo na ahmad moy imam ahmad ibnu hanbal wa ibnu majah moy al-qazwini rahimahullah alayhi wal bayhaqi abubakar ñom ñaar ñom ñi ñet fil asma Abu Bakar solo nak manam al bayhaqi rahmatullahi fil asma wa sifati ci terem bo mo asma wa sifati an abi sa'id mo al khudri mu tudon nan sa'ibna malik wala de nga radiyallahu ta'ala anin nabi jele ci entibi sallallahu alayhi wasallam anna qala nana salasatun ñet ngi ni yadhaku dana retar allah bur yalla ilayhi jeme ci ñom moy ñaan mu ne al qawm nit ñi gaay ila staffu bu ñu nekké di sappé di tek sappé li salat ñe julli yalla day rétan jëm ci ñoo wal qawm ak gaay nga xamne ila staffu buñu sapé téggé sen di ték sen sapé li qital al mushrikeen ngir xex ñi nga xamné ñoy bokal kat yi wa rajulun ak wa jo xamné yaqumu day taxaw ila salati jëm ci julli fi jawfu layli ci digg guddi ko xam nga yalla day reexan jëm ci mom wa akhraja solo na batay abdur razzaq moy a as-sanani abdur razzaq wa ahmad ibn hanbal wa abd ibn humayd wal bukhari moy muhammad ibn isma'il wa muslim ibn hajjaj wa an-nasa'i ahmad ibn shu'aib wa kay an-nasa'i wa ad-darqutni ñom mom fi ru'yat lako solo wal bayhaqi fil asma wa sifat mu ci terum ma asma wa sifat ana bi wurata dir sa sana bo rek da la fam fi hadith akhar ci benen hadith mune ahlun nari manam fi no fi hadith nana fi hadith ci hadithu akhir ahlun nari ci mujurti won ñu sawara dukhulan ci dugal jannat aljana qala wa khna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena fa yaqul bu ko defé mu wax rabbi yaw sa borom manam ki nga xamantene mom moy mujje dug aljana day li ñaan yalla pour yalla genné ko dugal ko aljana manam mais day ay étape la koy defé ay étape day ñaan yalla hein deng day day ñaan bay ñëk ñaan yalla yalla manam genné ko rek en tout cas ci buntu sawara rek no bu mu ko yob fenen juste rek ya yalla daal koy jenn de ko ci buntu sawa après mu ñaan yalla wa mais na dandu wax tout rek mu dandu tout mo yaak yalla nek mu ñaan yalla wa yalla mais té ma dem ba ci buntu adena fer tap wa mu ta ko après nak mu ñaan yalla nak pour mu dugg sa adena mu ne fa yaqul bu ko defé mu ne ya rabbi yo sama borom la ta dal ne bu mo def aska xal ka geuna ñak ci geuna texé bi ci sa minde fi de nga fa la yasal du deñ nak yado awdi ñaan allah bur yalla hatta ya hakka mbeta mu reetal allah bur yalla fa iza tahika bu reetane allah minhu ci mom rek yalla bu reet bu ko reetane rek azina lahu mu dal ko digal jox digal bi dukhul ci mu dug fi ha ci biram manam ay dukhul la jannat manam moy di dug ci bir al janna wa kon buñu xolé hadith yi motax li ki retane bi tay buñu setlo buñu xolé retane ji yi ñi wax ne day yalla retane dem ci ki buñu xolé hadith yi da ngay gis ne yépp dañuy rejoindre sur le fait que borom subhanahu wa ta'ala day defal yool wala da fay wajalal ak teranga ki nga xamantene mom lay retane dem ci mom manam kon buñu xolé motax kon lool moy finalité bi bo lool mo motax wa ñi di def ta'wil dañuy yeng ci ñoom ta'wil ak takfir bi rek ñi di def ta'wil ñoom dañuy wax ne kon limi tek moy yermane gi nga xamantene ak xewul gi nga xamantene mom la leen wajalal di leen ko waja jox ba wat leen ni mi ngi leen di waja defal ngeenel manam gis gi ni gis ne yalla ak leen di wajal defal ngeenel lool la tuddé rétan voilà sinon rétan comme ñun ni ñu koy defé lool dafa impossible ci yalla parce que retane bala muy mun ne il faut que li ki dire am ben jëm physique ba pare il faut que mu am fu lu dugg ak di genn pour retane bi meuna effectif voilà ba pare voilà mu nek ko xamantene tamit day am ay xéti sentiment yu nek ci mom ak yu mel non legui buñu xolé borom bi subhanahu wa ta'ala bo d'ailleurs fi ni ci hadith yu mel ni al-imam al-hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi daf ci wax yu am solo mune buñu xolé le fait que borom subhanahu wa ta'ala hadisi dañu ya da haqu ila parce que le fait que ne yalla day retan dahika ila wala ya da haqu ila day retan jëmi ci manam baat bi mo lay wone tekki wul retan parce que retan du jalga ci ila voilà manam le fait que muy am suffixe bobu voilà manam moy waré né limi ték rek mom moy rafétal djëmé ci manam wala bok du voilà wadal ak ngeenel ak xéet du djëmé ci mom manam kon mais ala kulli hal ak lu mën ci xaw buñ ko joxone sens buñ ko mën ci jox tamit ci bir sens yi dañuy gis lan comme niñ wax comme niñ wax rek sank ne manam ke ni moy borom subhanahu wa ta'ala day wadal ak teranga ak xiwul ci ñooñu mom ci ñi nga xamantene mom lay jëme di moy reexan jëme ci ñoo sinon du am sens ñu tok rek nan waji gaay parce que dañu tek di sappé ay julli rek yalla di tok di len re nonu rek manam lolu yalla wul mana sax mais limi tek moy te wadal ak teranga gi et cetera te likoy gën di firi moy ni ki biko yalla retane da ka duggal aljana han voilà manam kon moy lol lay tek moy xewul gi ngoy wadalal ak ngeenel gi ngoy wadalal voilà kanta ñi nga xamantene comme niñ ko waxe sank ñi nga xamne ñom ñoy ñan waaw ñoy akabru awliya yi comme ni nga xamne non lañ koy gisé ni moy ñom dañuy gis né borom subhanahu wa ta'ala lool rétane gog am manifestation la bu muy def ci lan ki aramul khayal manam kon ñun dañuy wax né yalla day ré mais lool kon ci alamul khayal mu nek rétane go xamantene kon donc bokut ak ñun niñ koy mëna gisé manam bokut ak manam kon ni lu lo xamne dañ koy mëna gis fi ni deng mu ne wa akhbara legi yenen yi ci dess yeb bo len set lol lol lay demé mu ne wa akhbara khabarana ta'ala ajka ja'an nafsi ci bopam an nawone mom yastahzi'u de yejji moy se moquer de voilà prendre pour raillerie se moquer de quelqu'un voilà moy yejji voilà comme ni borom wax sourate al-baqara fukelu ay be juro mu ne allah bur yalla yastahzi'u dana yejji bihim ci ñom yamu dum te dana len talal ya talal len beurgal len fi tuxyanum ci senu mbewte ak yamahu na ñuy deng deng mam ñuy ngeelum nek ci ngeelum de lool moy ko yalla de na ñu len di yejj manam ko de len di yejj bo xole lim ci tek mom moy mo da koy firi moy na da len bi baye beurgal len ci senu mbewte gi wala ah comme ñom non lañ doon non lañu defat julit ñi waaye ba tay day am kon ne borom subhanahu wa ta'ala ci alamul khayal da fay lan manam li ni manam lu réel la lu muy def mais que du nekk suñu aduna mais ci alamul khayal la le borom subhanahu wa ta'ala diko def yépp mu nekk ay melo yo xamne melo yu mindeef fi la mais borom subhanahu wa ta'ala daf koy def parce que lan parce que dafa nekk fo xamantene mom mindeef dañ koy dajé manam muy yor ay melo yu mindeef fi wa akhbara khabarana bata ta'ala jiko jox nam ci bopam anone mom yam kuru day teural pexé hon comme li alquran wax ne wa makaru ñom de ñay teural pexé wala teural nañ pexé wa makara teural na nak allah bur yalla ya pexé manam yalla tamit teural na pexé wala bu yara khairul makril mo gën ci ñi teural pexé mo dakk teural pexé ñep moy sourate al-imran aya 54 ak tamit sourate al-anfal aya 30 moy way fatlikul ba nga xamne yankuru ma ngay teural pexé bi ka ci yow yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhina gaay nga xamne kafaru dañu weddi lis bi duga ngir ñu saxal la aw wala bok yaqtuluka ñu ray la aw wala bok ñu xijuuka ñu genn la manam moy gaday bi periodu gaday gi la won moy bi gaay ñewé di def réunion bobu nonu sen réunion bobu darun nadwa moy darun nadwa buñ ko tuddé tay moy conseil de sécurité manam ñu dajalo né pour les yentibi sallallahu alayhi wasallam faaw ñu teurul ko benn pexé ñu jex paré ci mom benn yoon bon fa voilà deng kon ñi ngi teurul pexé donc dafa am ku ñëk juk né bon bobu d'ailleurs iblis dafa ñëw yor dem moy xew xew bobu yor dem ne nak da la joggé né na magal la dafa dégon événement bu ruy bi gaay di wajal deng conki conférence bu mag bi wala congrès bu mag bi mu dégg né conseil de sécurité réunir nañu et que il faut que mom mu indi fi dal mom gis na ni borom xel mu rafet la faw mu indi ay voilà stratégie mom né gaay dañ dégg gaay di wax donc ki ndek wax mom moy mo ne motax mu ne way yusuf atli ko bi xamne yam kur mu ngi teur pexe bi xec yow yent bi sallallahu alaihi wasallam allazina gaay nga xamne kafar do ñoo wedd li yusuf tu ko ngir ñu saxal la manam moy ra moy ñun dañ ñewon dañ koy kenn dafa jog daan ni ñi def moy dañuy tabax ben ki pour mu bañ mu genn dem parce que mu xese ba dem Madina ja deug ni ñi def moy dañ koy ki lañu jël fi mu mur bi ki lañuy tabax autour de mom fo xamantene du am ki du am buntu mais ci kaw rek lañ koy jëlal parfois lu muy lek wala yenn non rek après mais ñu bayiko 40 hein ko 40 voilà légi non lañ koy def bu ko défé du bouger quoi manam voilà emprisonné ko fu mel non moy kon ñu saxal ko fenn rek iblis yu ko né oh oh le ma nakar rek moy dëna rëcc parce que li bo lañ ko défé lool du xalat bu ñaaw ngi ni lool so lañ ko défé waji hein gaay bi buñu amé doolé dañuy ñëw tek mur bi génné ko lool du xalat dé ni ma nakar moy dëna rëcc dénga muna kon awol bok yaqtuluka ñu ray la manam bop mom mo nekkon mujj bi awol bok yu xey ñu ko ñu genné la ñu genné ko moy waji dafa jog né nañ ko genné dekk bi wala finalement mune no bu genné dekk bi mom day dem ami di doole fenen iblis do jog ni lool du xalat bu ñaaw ngi ni indi mom xalat wa ha ah mune no xalat bu ñaw la parce que bi buñ ko genné day dem fu mu mëna dem da fay fexé bo wuti ci doole xamna ko lang bu rafet la yor day wa day ci gaay buñ ni gaay delu ci wat bu ko defé ñu japp ko mu bu ko defé mu am doole ñu jappalé ko hein mu ñëwaat bu boba da la di daan da la di gagné non lool mom du xalat nañ bayyi bobu gayne abu umo bobu na abu jahlu mo jogne aw mom mo joxe bi moy bi na aw yaqtulu ko wala bok ñu raya na kon nañ ko ray e que niñ koy raye moy dañuy fexé ba dekk bu ne ki bu ne tribu bu ne wala participer ci ñu jël ci ben way wala ko xamantene day jël ñu dañuy yor xet ku ne ray yor xet wala jaasé yoy nga xamne bu ñu door rek dañuy bu ñu joxe asu bi rek ñepp koy dooru ndo bu ko defé su déwé kenn do xam ku ko ray su ko defé wa quraish duñ mëna wax duñ mën di def tribu bu né ñu dem xex ak yow duñ ko man ba paré duñ man donc ni ñu mëna def rek moy dañuy laj rançon té buñu laj rançon ñun ñu dajalo wat tribu yëpp dajalo wat jël rançon ñu jaay ñu jox ko après ñu më paré nañ en tout cas mom il aura quitté quoi son problème aura été résolu quoi voilà iblis na ok bi moy xel mu rafet tan mu rafet ngi ni wa moy kon borom subhanahu wa ta'ala ne fatlikul lolo bamuy xew wayam kuru na ngay teural pexe wayam kuru way bobu teural na pexe allah bur yalla wallahu bur yalla khairul makirin mo dak teural pexe tam buñ xolé lolo xam nga ne am teural pexe peur teural pexe moy ruser faire des ruses xam nga lolou voilà stratagème kikoy def il faut mu nek ko xamne manam moy il faut mu laqatu ko xamantene amul katan gu mat voilà dafa matali voilà te lolou xam nga dafa jom ci yalla voilà donc de nga waxno borom subhanahu wa ta'ala khabara nañu mom tam batay ta'ala ji kaw ji ne stawa bi yemona ala arsh ci kaw arsh manam yemmo moy s'établir hein voilà ci kaw arsh ci kaw turun bi sourate araf ak sourate yunus sourate araf aya 54 sourate yunus aya 3 borom subhanahu wa ta'ala nena inna lwir bor moy rabbakum sen borom allah moy yalla allazi moy ki xamna khalaqa bin nas samawati asmana wal arda susi fi sitati ayamin ti jurum ben fan su motop nak istawaya mun ala arsh kawarash suratu rahman asdere suratu rad ñaarelu ay bi borom subhanahu wa ta'ala nena allah bur yalla allazi moy ki xamna rafa yikiti na samawati asmana bi khairu amadin ti lu amul keno taraw na ha bo len di gis manam asmana amuñu keno bu ñuy gis ni ala mais amna ñi kéno moy pilier voilà amna ñi pilier fu ñu sukkali ko mais duñ ko gis voilà buñ ko gis lan lañ koy tuddé au centre la ki wu en tout cas force yi nga xamanteni ñom ñoy ha gravité voilà gravité voilà ha ay utilier la dañ ko dugg sul gisul rek voilà borom subhanahu wa ta'ala neena kon asaman ma ko yegati yegati ñu yalla moy kiko yegati ci lu amul keno xamne da ngeen ko gis suma top istawa bu yama ala arsh ka arsh turunum suratul rahman nur surat taha bok juromelu ayat borom neena arrahman bur yalla mi xamne moy aju ventel jeermale ala arsh ka arsh bi sawala yama de nga borom subhanahu wa ta'ala xabar nañu ne li yama na ka arsh Deng. Ah. Voilà, établissement bobu, ñu établissement sur le trône. Bo xolé borom xam xam rahmatullah ñu koy lifiré souvent ci tawil yi. Manam ñu di def tawil mom moy moy le fait que borom sax moy la moy prendre possession. Voilà. Communal istawa birsha ala al-iraqi hein min ghayri sayfin wa damin mihraqi hein beuy bob bishir wadi ngan bishir dafa yemo ci kaw iraq sans mo am jasi sans de retour wala yemo eta bruy ko kan wala comme niñ ko wax diw mo tok ci jal bi wa wala buñ nan mohammed sis mo tok ci trono maroc wala yu mel non bo tektel wuñ ni nek da dafa am ben chees bu ñuy ki bo xamne dañuy tok ni mo fa tok wala ko xamne dañ ko fa tek rek mu tok fa tektel wuñ non wala mais limi tektel moy bur lepp luy xew mom moy mom wala moko yilif arash nak bi nga xamantene non la nekké li wër aduna bi yépp manam mur ko borom subhanahu wa ta'ala yémono binna asaman yi tous top motax soserlo mbolem ayé yi di wax ci yalla yémono ci kaw arash day tuddu bindu asaman ak tous ba paré ah ndax ayé yi ñu tuddu la bo len xolé ay bu ñëk bi ñu tu yi ñu tuddu ñaar yi yi ne benn bi su nek sortu araf benn sortu yunus yépp dafa wax ne seen borom mo bindu asaman yi suusi ci juroom benn fan daal top yi mo ci kaw arash gis nga amna d'ailleurs ci bi nek sortu yunus après daf ci tek yu dabiru manam mom moy han moy administrer li nga xamne mo nek ci asaman yi suusi manam ngir ne manam yem mo ci kaw arach bi limi tek moy ne moy administrateur buñu xolé fi ci sortu radu tamit lool la wax moy yekiti asaman yi ci lu amul keno do la top nak bu da di yem mo ci kaw ci kaw arach bi nek sortu taha tamit lool la tuddu han tanzila mimman khalaqal arda bindu soufsi wassamawati wal ula ak asaman yu kawé dan arrahman koku moy arrahman dan ala rashid sawa yo mo ci kaw arrahman après beggu mu tek ci ne loho ma fi samawati lolou moy lan moy yemo na ci kaw arrahman moy ne loho ñel nako ma fi samawati mo lu ne ci asaman yi wa ma fi arda mu ne ci soufsi wa ma bayna ma ak li ci digeete bi wa ma tahtasara ak la nekk ci ron souf amna benen sourate hadith tamit mom subhanahu wa ta'ala ha huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala arsh yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layl voilà deng bo xolé kon limu tuddé fofu tamni mom moy ci bindu asaman ak soufsi ha ci juroom benn fan ba bar da ni yemo ci kaw arash kon lool manam mo ne borom subhanahu wa ta'ala dafa bindu asaman ak soufsi bo gisee ni han voilà soufsi buñ ko xolé luñu gën di dem dañu gis ne borom subhanahu wa ta'ala mo bindu souf ci defar ko nim ko defare et cetera ngi yeb nga gis de asaman ni tamit asaman ni ko defare et cetera ba ci kaw ba ci aras mu plafoné ko yeb mu ha plafoné lepp lepp nak mu mom mu yilif ko kon yoy yeb day tek manam kon sens bobu da ngay gis ne moy motax ñom lool lañ koy tekke manam istawa maana istawla manam moy yilif la wala wala comme ni way xet bi wax comme niñ ko gissé sank istawa bishrun ala al-iraq min ghayri sayfin wa damin mihraq bishr yilif na yi giss nga istawa bishr ala al-iraq yilif na iraq sans direct tour sans jassé yegati ko sans direct tour légui nak motax ay bi ni bo le setlo mom moy ay bi nga xamantene mom moy bi gëna siiw ci ci masala bi ay bi ay moy yew mo nak ci kaw arasam motax da ngay gis ne bo xolé mu jass may mu shabbi hay comme wahabiti da ngay gis sen problème bi gëna mak bo xolé ci ay bi lañu gën di utiliser mais tam moy bi lañu gëna indil problème parce que ñom liñu japp rek moone ay bi parce que en fait ñom dafa am ñaari problème yu ñom problème bu jëk bi biñu am problème bu jëk bi moy ne dañ japp ne dafa impossible borom subhanahu wa ta'ala manam bu xese bo wax dara manam wax joju li mëna am luñ koy mëna interpréter voilà interprétation dafa manam déjà problème bi fofu la nek té pourtant ñom dinañ ko nangu ci fiqh wala yu mel non mais li jëru yeen moy nangu ngi ko ci aqida té pourtant alquran bi di wax ben la yalla mi di wax kenn la yeen tibi sallallahu alayhi wasallam mi di wax kenn la ñu nangu di neen nangu interprétation bi ci fiqh mais duñ ko man nangu ci aqida té lool bu bër ben problème ku mag la voilà buñu xolé problème bi nga xamantene mom moy amna problème buñu am bu tuddu buñu wax manam moy nangune arab dafa am luñu tuddé hakika ak majaz langue arab dafa am luñuy wax hakika moy langage le sens propre majaz hein moy top le sens figuré deuxième sens man lool dafa am ci langue arab et que ñom dañuy bañné dédé loolu amul mënul nek loolu bu ko kenn nangu parce que buñ ko nango seen idée wul yi fi yépp day mab ñom mënu ñoo nango ñom xet voilà motax tout temps ñom dañuy japp ne yalla mom mi ngi ci kaw rek ci kaw arash la nek fa la tok d'ailleurs motax bu ñuy wax ne ñu fu yalla nek ñom nan yalla kat mi ngi ci kaw manam ñom kon dañ ko wutal espace bu mu ne manam place bu mu ne moy fa ci kaw la ne fa la tok legi ñom dañuy wax ne yalla ñun nangu nañ ne dafa tok mais xamuñu nu mu toge manam façon bi mu togué lutax ñu né parce que ñun xamuñu nan la yalla mel motax buñ xamone ni mu mel non lañu xamé ni mu togué ñu né lutax ñu né mi ngi mel ni nit ñi ak gaynde yi ak ak fasi ak yo ak ñoon kenn ku ci né am nga loxo mais loxo yépp bokkuñ bi nga xamantene yalla mom xamuñu nu mu mel donc ñun duñ xam tam nan la loxo mel manam nga gis ni façon gis gisim gogou mom façon gis gisim gu doy war la ba bare japp nañ ne lolu ci jëmm bopam moy deug deug li nga xamne mom moy li yenente bi sallallahu alayhi wasallam jangale alors que demi wut non lutax bi nga xamantene mom lañu daqé manam liñu wax haqiq majaz moy un top sens figuré meune exister ci langage alcorane déjà ci langage arabe alors que buñu xolé hadithu ali ibn hatim radiyallahu ta'ala mom dafa ni alquran dafa ni fakuru wa shabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl koor gi dal yeen gis nga bu guddu joté lek len nan len bu wuñ gu nul je wuñ gu wex gi ngeen man ko ragne ci fajar gi so len deme bu meune len ragne rek baxna ngeen baye nak ngeen nak matal koor gi bu guddu lolou mom num doon def mune yenenbi sallalahu alayhi wasallam dama jott abdu ibn hatim radhiyallahu anhu mo arab la bo xamne arab bu fini la mune yenenbi sallalahu alayhi wasallam man nimay def affaire bi dal man xawna ma jaxal parce que man bala may di arrêter lek damay gis day leer nañ ni muna ko lutax muna parce que damay jël wëñ bu ñuul tek jël wëñ bu wex tek di lek di xol di lek di xol te bala mo len di xamé day yag lool day tek bu set mu reexan ko dañ limi wax du lool manam lier lier fajar gi nuage ñuul yeek yu wex rek lay wax te pourtant alquran baat wuñ lu utiliser manam nga gis ne comme sens figuré bobu amna parce que su amul won du dumé non manam voilà yentou sa sal bu ko firulé non lolu ben la ñaara bi moy sayyidat aisha radhiyallahu anha dafa ni xadam la hadith la bu ne sahih imam muslim tam rahimahullah sayyidat aisha dami yentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni won ki may ñëk fekk ci buma génné aduna moy ki gëna gudd loxo ci yëm ci sox sama soxna yi ki ci gëna gudd loxo mom may ñëk fekk ci wala légui néna ñun li ñu kenn ku ci nekk ñuy xool loxo morom yi di gëna nak pour yakam ci gëna ñëk fekk ci entier sa salam di xool ku nekk di nat loxom waye bi Zainab bint Jahsh radhiyallahu anha genné aduna ci lañ xamé ni ndegati liñ ci djublu won moy ci daqa saraxé moy ci gëna dug guddu loxo ndax moñu gënona moñu daqona saraxé manam kon nga gis né le mot gëna guddu loxo sens figuré amna ci parce que suñu won lool han kon ñom mënuñu ci djub bu doon né ñom dañu comprendre sens propre bi and ak xamnañ ni sens figuré mëna né kon du né du né ndekete li lay tekki manam ndekete sens figuré bi la du sens propre et cetera donc bari na yu koy wone ñaarël bi ci dess mom moy alquran ci bopum mo né ki comme li seydi le cheikh mohammed al ghazali bokku nek imam ki contemporain la égyptien la contemporain mom ak ben bass ben mom moy serigne wahabi mom ak bokal mom seul ma xala dañu tok ñu di wax ndax majaz amna ak ki haqiqa majaz mu na deede alquran lepp wax ñepp haqiqa amul majaz mu na ko d'accord sans figure amul mu na ko wax mu na alquran dafa ne man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila kepp ko xamne da nga selma xafi ci aduna alakhirah da ngay selma xal aussi ba pare da ngay nek ku sank ci wax bu fekkete na lool la haqiqa mom selma xal mu lako su fekkete ne majaz amul lan lay tekki moy yow mi nga xamne da nga selma xafi bo len deme alakhirah da ngay bo dekke da ngay selma xal ba pare da ngay sanku tamit ci wax mu dal nopp xamul lu mu wax kon lolu yoy yeb day tektele ne sens fut manam sens ñom nak fofu lañu defé problème bu gëna mak bokku na ci biñu gëna am bi gëna reuy moy le fait que nangu wuñu ne sens figuré existé na ci langage sharia manam ci langage alquran ak hadith yent bi sallalahu alayhi wasallam na sens figuré kon existé ñaaral bi ci dess moy ne kon ñom nanguñu ta'wil lool moy benn problème bi le fait que ta'wil non tafwid ñom tafwid minu dege tafwid moy tashbih ñom sen interprétation ci tashwil moy tashbih voilà moy lan tafwid moy dama ni sens yi sens premier bi dama koy genné té ko amna sens bu vrai bo xamantene ci bir sens yi possible yépp amna ci benn bu wala yenn yu baat bi di tekki mais man xawmako kon damay baye sens bi yalla lool moy tafwid alors que tashbih moy né li limi tekki ñun niñ ko xamé rek non rek la bobu sens mo fi nek te bobu lañ koy jappé légui so xolé buñ xolé ci arash tam arash borom subhanahu wa ta'ala yemona ci kaw arash ñom dañ japp ne lool moy tektal bi gëna reuy bi wané yalla mom ci kaw asaman ci la nek manam moy ci kaw arash la nek et cetera te buñ xolé haqiqatan ki da koy dakk manam amna ay ay yo xamantene day dakk sans mom comme bokku na ci borom subhanahu wa ta'ala lim na ko wahu wallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksubun yalla mom moy yalla mi ci asaman yi ci bir asaman yi ak ci souf ci mu fekke tane ñom dañoo dakk waaw xamna li ngeen di jëf yëpp xamna seen bir ak seen bité bu fekke tane dañoo japp ne yalla mom ci asaman rek la ne kon legi nan lañuy déggé ay bob bi do xane yalla mom moy yalla wahu moy allah yalla fi samawati ci bir asaman yi wa fil ard ak ci bir souf ci kon la legi lañuy déggé ay bob té ko mënuñu contradictoire benen bi ci dess mom moy li yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax né moy dum nek ci hadith yi nek ci sahih muslim imam muslim rahmatullah mun aqrabu ma yakunu al-abdu baynahu wa bayna rabbihi huwa sajid li gëna nit ki fi mi gëna jégué yalla gëna jégué borom moy mom bi mu sujjoté su fekkenté né moma bi nga sujjoté manam ci souf ci wala fi nga tégué ci djéw ci souf ci fofu nga gëna tégué yalla su fekkenté né sens bobu sans légui moy né kon dañuy jël rek sens propre bi ñu xam ñun ñëpp né lool la kon nan lañuy mëna est-ce que kon day contradictoire aussi ak lele loolu yépp nak soko bolé ak le fait que même buñu waxé ci asaman sax mënuñu jël rek wax di doyal ko ne ci asaman ci kaw la ne lutax ndax xolal yentiya la isa alayhi salatu wassalam borom subhanahu wa ta'ala nako ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka wa mutahhiru lak yow yent yalla isa de assalam man de man mangi lay dina la nelawlo dina la rof ay nelaw ba pare dina li yekiti ci man ba pare dina la lawal lol bu boba wa bidu mën na exulter pour lolu contact parce que tout simplement yalla nena yent yalla isa ma la yekiti ci man te ci asaman lako yobbu mais hadith bobu day contradictoire ak bossam mom ak waxam mom nan lutax muy contradictoire parce que tout simplement wahabi bi dafa japp ne buñ né yalla mi ngi ci kaw ci asaman manam moy ci kaw arash la né ci kaw arash la né et que yent yalla isa alayhi salam hadith yi leer nañ ñang ci né ñaaralu asaman la né da pourtant borom bi dañ ko dama lay indi fi ma manam yobou ko ci arash mais ci ñaaral asaman lu ko wacc la ko bay kon lool day mabbal tamit c'est théorie benen bi ci def moy borom bi def ni mo yent bi sallalahu alayhi wasallam dafa ni moy hadith bu si wo mu ci sahih ci muwatta et cetera ni dinañ ko gis sax hadith bob mais ñu wax ko legui ni pour moy ne yalla borom bi dafa ne yeen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne borom bi day wacc guddi gu jot ci manam cieru guddi gu jot wala genn walu guddi gu jot wala ci ci ay riwayat yu wute ba ci asaman su ndik ha ne ñaan len luma may len ana ñi ñaan ni ma nangul len ana ñi may jéggul luma jéggal len mais buñu xolé lool xol lu suuf ci mel golob bi nu mel amul ben heure ben moment ci ludul amna ci ben zone géographique bo xamantene ñom ñi ngi ci seen genn walu guddi ce qui fait que bu fekkante ne day nek day wacc yi day wacc et que à chaque moment bobu jot day wacc manam et que mu nek sens propre kon ce qui veut dire que ni arrache kagn la fe bu fa ne mukk voilà parce que chaque moment mini chaque moment amna voilà légui nak mu dess hadith bi nga xamantene mom la ñi moy sen bu yego ñu ne moy sen drapeau bi ñi yegëti tout temps pour diko voilà moy sen hymne bi nga xamantene tout temps mom lañuy wayanto mom lañuy bëggé mom lañuy cëpp cëppé pour hein di ci bëgg ba sax xawa nek ci jawu ji buñ koy wax sax da ngay gis ni ñi contané melni bu nek ci jawu ji ngir contané di tuddu hadith bob moy hadithu ki bo yantu bi sallallahu alayhi wasallam lajo moy jam bob ne ko ayna allah mono ko fi sama hadith bi sahih imam muslim rahimahullah ko yalla nek muné ko ci asaman yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wadi ya taqha fa innaha mu'mina goral ko ndax ci gëm na yalla bo mom moy bi nga xamné mom lu ñuy compte bo mom buñ koy tuddu japp nañ ni amuñu kër amul ma nga gis ibnul qayyim al imam ibnul qayyim rahimahullah ci nune mom parce que pass bobu la yor muy wax nan gaay ci nune yeug han moy nune yam mais bu ki bu graw bobu rek mu nan gaay ñi ngi nan yalla pourtant a hadith bu leer nañ ni neena yalla mi ci ko asaman se waye gaay ñom bu acte lay bañ nañ ko ma ashari lay wax meena parce que al imam ibn qayyim jamais mu bind mu wax ni ashari li tout temps day wax mu acte lay manam du wax mu ashari voilà manam day deug da koy wax d'une manière dissimulée manam mais ñom lay waxal mais du tuddu sen tour bo xolé li manam ñom japp nañ hadith bobu and ak mi ci sahih imam muslim rahmalah donc voilà alors que hadith bobu buñ ko xolé de près dañu gis ne hadith bi de riwayat bil maana lañ ko solo mais du bi laf manam moy niñu solo hadith bi maana la ci maana ce sens mais du mot bi du terme bi te liko di woné moy né hadith bobu même hadith bi imam malik solo nako muñu ci mu wata ñom imam al bayhaqi solo nañ ko ibnu hibban ñom solo nañ ko ibnu khuzaima et cetera rahmatullah bu bari solo nañ ci ay riwayat yu wuté te ñom ñep kenn ku ci nek façon ni ngay exprimer ni ngay waxé moy da ngay wax né da ngay wax né dafa laacc yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf né est-ce que gëm nga yalla manam est-ce que sédel nga né la bat la ilaha illallah est-ce que sédel nga ko ndaw si né waw muné ko est-ce que sédel nga man yenente la muné ko waw amna ci benen ci riwaya surtout bu nek ci imam al-bayhaqi ak imam ibn hibban tam solo na rahmatullah né ndaw si dafa lu manam dafa muma ce qui fait que ni kon bo sétlo bo bu gisé riwayat yi wouté kenn ku ci nek dal di netalé nén moy né wax ji yentou bi sallam waxul won ak mom ak lamine mais ay gestuel la defone dal ni voilà gestuel la defone ndaw si ne ko ni manam pour wax né yalla la gëm motax riwayat yi ñi di netalé né dafa wax né ndax la atashhadina an la ilaha illallah wa anni rasulullah munako waw munako naam ci imam est ce séré nga né man né amul bénn bur buru yalla ay ko man ndawal yalla la munako waw am ci yenen riwayat yo xamantene da fay wax né est ce gëm gëni yalla kenn la munako waw et cetera manam est ce donc gestuel bi la doon wax moy est ce gëm nga yalla et cetera munako waw voilà et que d'ailleurs imam al ibn hibban rahmatullah alayhi mom bim ko solowé dafa nim ko kiwe moy intitulé moy né hadith bu yone né ku ke di ku mumba buñ koy séné lo bu jundé baxna manam bu défé ay jundé rek baxna manam ko donc ce qui fait que hadith bobu munutul nek lay pour ñom et que benen affaire bi mom moy lool non même buñ ko jappon lool charge lañ ko tuddé manam moy lan moy ni dafa berru dafa isolé wu information la bu isolé wu lutax parce que saxal ni nit gëm na yalla wala gëmul yalla kenn mënu ko saxalé ci laj ko ndax yalla fan la nek mënako ci kaw asaman sa ñu gëm na yalla parce que buñu dugg ci l'islam ko condition nekul né kuy dugg ci l'islam rek na ngeen ko wax ne ko fu yalla ne mu ne ci kaw dedet buy duggu ci l'islam ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah gi duggu ci l'islam voilà amul benn kenn bor ci borom xam yu ko ne buy duggu ci l'islam condition bi moy moy ñu laaj la ndox yalla fan la ne lolu amul ci kaw lolu ak ay hadith yi yu bare yu wone ne dugg ci l'islam moy ñu sédé manam ñu wax baatu sédé yi mu doon sax hadith bi manam même bu génné won cadre figure yépp dañ koy mëna duggal ci hadith yi nga xamné dafa bëru té bu bëro day daal am bénn faiblesse bu ci né faiblesse bobu moy tax ba kenn mënu ko jëf diko ci walu aqida ci bu pass pass waxuma la nak que ni effectivement circonstance yi manam ñi ñi solo hadith yi bari buñ bari ak ci riwayat yi xam nañu circonstance moy nan moy na ndaw ci dafa muuma munu xamuñu wala manam yeen ci sallam bi muy wax ak mom baatu cede yi lako wax lo e ki nim ko wax lo baatu cede yi moy dako laaj ndax cede ngeum ngeum ni e ki dako liyar ndaw ci ne ko ni manam ke ni wa geum na ni yalla kenn la legui mom la kenn ci ruwaati be manam ci non la tekene daf ko laaj ne ko fu yalla ne mu ne ko voilà voilà donc lolu yep day mabal complètement sen doctrine non moy bi nga xamné bobu lañ japp né amul lay en fait amul ton bobu lo japp nañ né manam buñ ko xëssé ba indi moy indi nañu argument bi gëna dëgeur yep parce que yenen tibi ci bopum lañu laaj mo mo do laaj sallallahu alayhi wasallam ndawsi ba paré né nak gorel ndaw ci parce que dafa gëm yalla té liko wone mo tay imam ibn qayyim mi ngoy wax ci nuni am bob dama faté lan la ko waxaté mais mang koy gis ci nuni am bi mu koy wax nan nuni bi plus de 3000 vers la ci akhira rek lako def da affaireu akhira lako def mais mu ngi ci expliquer mu ngi ci wax bon amna ci passage nak yu am solo parce que il a dafa comme mom ni mel rek mom ni mel c'est beaucoup ay na ci argumentation ak yoy amna ci passage am solo mais sauf que bok na ci passage yi di déplorable moy comme passage bobu nga xamantene da wala muy wax nan wala mune wala gay mo atlay nenañ yalla nekul ci asaman ci alors que yenente bi ci bopam sallallahu alayhi wasallam hadith bu nek ci sahih muslim mo laaj ndaw ci ne ko fan la yalla ne muné ko ci kaw asaman ci muné ko ci asaman ci benen bi ci res moy ne même bu ñëwé ci walum xel dañuy gis ne wax ni mënul tekki lool ndax la ndax yeen moy ne arash mindeefu yalla la mindeefu yalla la bu fekk dañ dañ japp ne yalla dafa yémo dafa tok ci kaw arash lool day dafa am ñaar question yu gënne yo xam tane ñaar yépp dañ lay délo ci ne mënul ne bu ñëkk bi mom moy bu ñëkk bi moy lan moy né après nga togg ak mom fofu inshallah bu ñëkk bi moy né yalla bu ñu xolé mom dafa exister avant arash di exister yalla dafa exister kana allah wala shay'a mo mën nga togg mom yi yalla dafa exister avant arash du dëgg donc existence arash mënu ko mënul am effet ci mom manam mënul soxla arash di ci top c'est à dire que arash ak niko yallu yep yalla mo len teye mais pas ñom ñu ñu teye yalla lool da waral lool da waral leer donc soy expliquer nit ko gamu yalla wala xale fu yalla nek wa lan nga ko expliquer Non. Parce que Yalla amul place. Voilà. Parce que dafa créer place, momo créer place. Donc avant parce que dafa am place, xam nga lan lay sous-entendre. Limi sous-entendre moy dafa am volume. Exactement, dafa am espace, volume bu mu occuper ci espace bi. Lolay tek. Mais hein ah donc légui tay bu mané yalla dafa am amul espace mané yalla ah kon amul espace parce que espace dafa jitu manam yalla mo jitu espace mom mo créer espace créer temps bi donc mom mënul nek ci bir espace nek ci bir temps mën ta nek parce que ñaar réel ñaar day contradictoire bu ke ñu mëna wax né yalla mi ngi amna place ba paré ñu bëgg wax né mom mo créer place yi mon non man ta nek parce que bala nga ni namne bala nga ni namne on d'accord rentam ci lool voilà donc ci kaw lolou dañuy xamné kon amul won amul espace amul temps nekul ci bir espace nekul ci bir temps bi par contre li ñu mëna wax moy mom mo créer espace mo créer temps bi bax benen bi ci dess mom moy bu ñu waxé né dafa am espace bu mu né moy dañ ko délimiter té buñ ko délimité moy né liko délimité moko nopp comme li nga xamanté mom la moy le nata la wax té la lay wax ci hékam yi han yalla ëppunté nak ak lan muy nek ko xamanté né dañ koy délimité parce que buñ ko délimité rek liko délimité mom moy day nek lo xamanté né da koy note té lool luko té luko note borom subhanahu wa ta'ala mom moy ki note ñep moy ki note dété kaw jàngam ñu ñep wala amma ay bobu ñuy faral di wax tamit nan wa huwa al-qahir fawqa ibadihi comme ne yalla mom moy ki note fété kaw jàngam bi manam le fait que mujassima bi wala mushabbiha bi manam wa wala wahabi bi plutôt yaakar ne limi tek moy ne mom yalla mo note fete kaw jamm bi fete kaw gogo da ko tekke rek ken du mo note manam ke ni physiquement la lolou da fa yanoul manam lutax da yanoul manam moy ne firawna ci bopam alquran wax na ne mom daf ni wa inna fawqahum qahirun manam même bat yi lay utiliser ñun ñi dañ leen note sen kaw tekkelewul ni firawna da na nek ci kaw nit ñi di tok di def ni voilà et que ça figuré bobu nonu manam dafa war di dafa war dafa da fay ragne ci yu bari comme li imam al-ghazali waxal rek rahmatullah alayhi mu ne tay buñu togon ne imam ñew ñu ne tay day imam bi mu ñewé ñun ñep ci kaw la tok xalé bi wala ki nga xamantene xelam ñorul bu ko déggé da fay fogné limi tek moy imam bi mu ñewé da tok ci kaw nit ñi alors que borom xel day daali xam raisonnablement que limi tekke moy ne fimu fiñ ko tayo minbar bi mo dafa fete kaw fi nit ñi togon bo rek lay tekke ha voilà tay buñu et cetera manam yoyu yep buñu waxé né voilà comme mi xalé ah li di bintu waxam bi sama loxo jup sama gannaaw muy laaj yaay dina na xol na nat ko na def ni loxo bi pour xol ba xam jot na ginnaw parce que lutax parce que mom expression bobu la meuna comprendre munul mo bobu xale la won munul comprendre na sama loxo jup sama gannaaw limi tek moy voilà dama xaw am ay jafé voilà mais xalé mënul comprendre lolu xalé lim mëna comprendre bo waxé lolu moy sens propre voilà hein voilà littéralement voilà lolu lay comprendre li soubou di expliquer ben xalé fi yalla nek no fi expliquer ak xalé dañuy lacc mais dang koy wax ne ko amul fumu nek non. Yalla mu ngi fepp tam du wax ju bax wérul de lolou moy wax bu jahmiyyah al-jahmiyyah wala jahmiyyah ñom dañu japp ne yalla mu ngi fepp c'est-à-dire parce que mu ngi fepp lu muy sous-entendre moy ne dafa occuper espace bi yepp mu ngi fepp limi tek moy dafa nek ben lu volumineux lo xamne voilà et que dafa occuper espace bi yepp alors que du lool nek yalla nekul ci bir espace ci aduna bi nekul ci vitem manam yalla c'est parce que lool mom motax amul lu nit ki meuna xel munu ko dab lool tax yoyu xayal moy régler problème bi motax ñuy gis xayal ni lool xayal rek meuna régler problème bi cela ressort de l'imaginal de la fiction voilà suñu xel munu accéder ci lool andak ne ci ay tourum ak ay melom effectivement mini fep ci ay tourum ak ay melom mais en tant que tel essence ci essence am nekul fenn manam baat nekul fenn sax approprié wu voilà baat nekul fenn sax approprié wu mini mëna wax moy amul espace ak temps amul espace amul temps mom moy ki bind espace mom moy ki bind temps wala lenn rek ngay meuna wax xalé yi moy ne mi ngi gis ñepp mi ngi dégg ñepp xam na lepp wala moy def lepp yoy nga meuna wax xalé te lool xalé dina ko xam mën na lepp day def lepp day yu wa ba baña dugg ci détail yu espace ak temps lool mom motax ci al asma wa sifat benen argument moy imam al bayhaqi wa rahmatullah alayhi bi muy wax ne ay bobu non borom bi nan huwa al awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli shay'in alim yalla moy ci ndek moy ci muju moy ki feñ moy ki neub te xam na lepp yenenbi sallalahu alayhi wasallam nim ko firé ci nek ci sahih imam muslim rahmatullah anta aw allahumma antal awwal falaysa qablaka shay wa antal akhir falaysa ba'daka shay wa antal zahir falaysa fawqaka shay wa antal batin wa laysa dunaka shay yalla yow yaay ki nga xamne yaay ki ñeuk ki amul dara lu jitu yaay ki mujju ki amul dara lu ne sa ginnaw yow ya fete kaw yow ya ki feñ manam kon amul lu la fete suuf waye yow yaay ki nga xamantene yow yaay ki neubuki amul lu la fete kaw manam bo xolé fofu hadith bobu ni mu firé zahir ak batin bokut ak sens manam le simple fait que moy ku feñ ak ku neub mais sensu le fait que borom bi no fete kaw ñepp mais en même temps benen sens bi moy batin bi moy le fait que dara nekul ci soufam dara nekul ci ronam mune hadith bi day tektale ne wa ahlul haqq manam moy wa ahlus sunna ñi ñen yor deug li ñu ñom ño nek ci deug moy lan mune lay bu deugur la ndax la mune ndax yalla hadith bi mune amul yeralti bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne yow yaay ki ñeuk amul kula jitu yow yaay ki muju amul kula feti ginnaw loolu limi tek moy ne kon lolu benn possibilité rek mo meuna nek moy nga bañé nek ci temps parce que su fekkante na amul dara lulu jitu da am ci temps ba paré amul lulu genn lulu fété ginnaw ci temps moy ne ñu ko ci temps parce que sino mënu buma tax buma ni man buma nekké ni fokk da la temps am luma jitu wala luma jitu su fekkante na amul nak dara luma jitu ndax ma jitu ba paré man ma ngi ku mujju fi amul lolu moy ne nekuma ci temps benen bu ci dess mo ne le fait que yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ne yow ya fete kaw ñep amul lu fete suuf ba bari yow ya gëna neub ñep da amul lu fete kaw moy wone ne nekul ci espace parce que lenn rek moy possibilité wu nga baña nek nga baña lenn rek ben possibilité mo am moy bo nekké ci kaw fenn soit manam bo nekké ci espace soit dana am lulu fete kaw wala lulu fete kaw manone ci espace ba pare amul dara lulu fete kaw bu pare dara fete wu la yow fete wu kaw dara man tane wala dara fete wu la souf dara fete wu la kaw dara fete wu la souf lool man tane kon moy ne mom nekul ci espace nekul ci temps voilà benen problème bi nga xamantene mo na benen questionnement bi nga xamantene mom fokk day dikkel bopam manam moy sanni bopam ci walu gogou moy ne buñ ne borom subhanahu wa ta'ala dafa nek ci arash dafa yemu ci kaw arash moy ne buñ ne dafa yemu ci kaw arash moy ne il faut arash mindeef la donc mindeef espace la nek tamit ci espace ku wax lolou wax ne dafa am délimitation dafa am fu ay limite boudé yalla da nga def ci top ñett possibilité mo am amul ñentel bu jëk bi moy mu gëna reuy arash mu moko gëna reuy té loolu mënu ñu def ci yémo parce que istawa moy daf ci yémo limi tek moy da ci top d'une manière confortable té loolu mënu ko def ci lo xamné ya gëna reuy fofu wala ñu tollo té kon bu boba moy yalla dañ ca délimiter mu tollo mindi fa bi bofu tam mën tane wala bo mu gën ko tuti bobu tamit mën tane manam kon ci kaw lool yep manam no meuna tege mbir mi da ngay gis ne baat bi mënuñu ko jël jamais dans son sens propre la table gardée waaw mu nek sa la nek 7e asaman préserver garder waaw parce que dañ ko ar ci dara lo xamantene keneen diko meuna laal diko meuna di ci meuna am changement yum ci opérer mais aussi dañ ko garder de telle sorte que nit ni beutu minde fi munu ci teggu ludul ñi nga xamantene ñom la yalla tan ci nitam yi ñu mën ko ci tek manam parce que décret yi lañ ci def law ma fu décret kessé lañ ci def deguñ ci lanen et que décret yoy nga xamantene mom mo nek ci law ma fu ñi ngi ci jinné par exemple no musuñu ci am accès même buñ daan dem ci asaman juroom ñaaral asaman yoy daanu ñu dem di lire law ma fu su fa nek voilà borom subhanahu wa ta'ala moko garder bopam moko préserver bopam mom ci djourom ñaar asaman djourom ñaaral bu la nek mais la xol mafous comme dafa déjà bobu amna mais amna la xol mafous bu mak voilà to mo yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa man mo xaar ko xamni ñu def genn aduna wa attention lolo tax li nit war ndiek jang moy pass pass même boudé ben sa rek lay man ci alcorane ben sa fatiha kessé lay man grawul mais pass passam nako xam wa ben sa parce que il faut mu dul mais pass passam nako xam parce que pass pass moy fondamental su baxé parce que moy xol su baxé lepp dina bax su boné danaka lepp ay bon parce que yalla bi nga xamantene mom ngay jaam mo nekul modul yalla en fait lolou mom motax kan moko wax ci ponkalu borom waxul akhlan al hafiz ibn abd al bar rahimahullah wa amalik al imam al hafiz abu umar yusuf wala ibn abd al bar an-nimari rahimahullah dani ñepp d'accord nañ ci ne ki nga xamantene mom moy mujassima bi mom jaamul yalla parce que xërum lay jaamul parce que yow ki nga japp ne lool mom motax même imam ash-shafi rahimahullah alayhi tam dako don wax parce que bu fekkene da nga japp ne ki ngay di jamm mom benu jëm la bu tok ci kaw yorna ay loxo yorna ay tank yu mu tek ci kaw chaise yorna et cetera mi ngi day wacc di ki day tok di retan amna ñaari beut te ñaar rek la ya amna lu ñaari loxo te ñaar rek la et cetera luy lan mo dess ci description moy ne moy en tout cas wutul ngoko physique bo xamantene e que kok nga nek di jamm xeurum la bokut ak yalla di nga xamne mom lañ wara jamm mais nak and ak lool yeb duñ len duggal ci ahlul kufr duñ len ay yefer la voilà motax borom xoxom yi rahmatullah alayhim dañu wuté trop ci nit ñi ci nit ñi di waxé ci par rapport ak koku naka lañ koy considérer amna ño xamantene dañ koy considérer comme étant yefet am ño xamantene ku melni al-Izz ibn Abd as-Salam al-Imam Sultanul Ulama rahmatullah alayhi ak al-Imam An-Nawawi rahimahullah ñom dañ japp né par exemple que ni koku nonu il faut que ñu xol est-ce que borom xoxom la wala du borom xoxom parce que bu fekkete du borom xoxom dañ ko yobale kokku meuna def erreur bob graw mom du wala graw na mais buñ ko meuna jappé en tout cas yeufé mais ki nga xamné moy borom xoxom mom il a les talents en fait amna possibilité meuna xam lan mo jaadu lu jaadu lan mo wër ak wër ce qui fait que boudé borom xoxom moko jappé ñom dañ koy daal jappé am yeufé mais même lolu non même vision bobu non sax vision la bo xamné da quand même dafa dur voilà parce que tamit buñu luñu mën ci wax moy né yalla lañu gëm yeen ci bi sallalahu alayhi wasallam lañu gëm xeyna niñ ko gëmé dañ joom ci niñ wara jappé li wala le mais du lo xamné de manière délibérée la dañu wut ben xërem buñu tabax défar ko fenen tek bi dañu jaam koku dëdë mais lu mën ta xew moy batu yefir tamit dafa dur dafa jara moy tuddu ko batu yefir dafa jara moy tuddu te amana borom subhanahu wa ta'ala mën na len djegal ndax yermandem yaatuna parce que nit ki dafa djoum rek ci nimu analyse bi mu def et cetera donc li nga xamne mom moy li gëna ki dal moy ne moy tindikulo nit ñi gravité wu pass bobu parce que effectivement ki koku nonu day di nek di jaamu ko xamantene bokut ak yalla bi nga xamne mom lañ wara jaamu koku nonu day reere borom subhanahu wa ta'ala mais ñu moy ndiku tamit di utiliser di yegg ci ne dafa yéfer la wala yoy et cetera parce que ñoñu nonu quand même koku on puisse dire sen réaction de tous les jours ak parfois yenn yu leen di yalla di defal day wone ni duñ ay yéfer lañ leen di gis ci ñoom ñoo xamantene yalla da leen di defal ak ragal yalla bu jéggi day bu yéwé wala ak fonku diiné go xamantene yalla bu ko defal ko xamantene yéfer la parce que dafa def contradictoire mëno gis ko xamantene wala yow tay ko xamantene bu léru alcorane dugul dug waxu yannabi sallallahu alayhi wasallam moko gënal wax yépp même bu dé dafa joom ci ñu ko comprendre ak yoy non nga bëgg japp né ko ab yéfer la lolu yann wul mana ko xamantene tay buñu taxawé li nga xamné moy ci jëm ci lu baax yalla yombalal nako ko rien que ça lu ci ala go xamantene ñun mën nañu troll suñu tour bi yépp buñ gis ko ku mel non mënu ñu japp ku mel non yéfer ko xamantene rien bu ko déggé mu di jang alcorane da nga xamné ki leer alcorane mi ngi ci mom parce que nim ko di jangé wala nim koy di waxé wala da nga bindé duko dugg kok mu noko considérer comme yéfer et cetera voilà liñ mëna wax né moy né moy moy né mën nañ leen tabdiya tabdiya moy né japp né dañu nekk ci bid'a ah dañu nekk ci bid'a bid'a moy innovation lo xamné dañ ko sos ci gis gis le kuñu sos bu bok te gis gis bi fi yent bi bayiwa sallallahu alayhi wasallam lolou mën nañ ko japp mais quand à considérer leen yéfer à part entière manam boole len comme ñom Abu Jahl ak ñom Firaun ak ñom gaayo ñoyam lool mom c'est une vision exagérée voilà alors ak ñom bouss nga japp ne ñom bouss no no mais c'est vrai dafa dañuy di faut dañuy yaru mana aussi pour mieux faut ñu raisonnable dans nos voilà ñuy di ñuy wala ñu ki mën nañu dañ djou wala dañ djou voilà maintenant djoum de gog motax nga gis ci borom xoxom yi rahmatullah alayhi ñu wuté ci niñ leen di traité maintenant kenn ku ci nek aussi solo jamono ji nga dundu aussi ak ñom influence mi ñi am ci sa jamono ñen ñi dañuy gëna virulent ka ñeneen ñi bo xolé al hafid al haythami rahmatullah alayhi wala ku melne l'imam ki an-nabhani ak ñu mel nonu rahmatullah ñom jamono yu dund motax ñu virulent par rapport ak ñom ci anam go xamantene bokut ak ñeneen ñi di virulent yi voilà motax ngay gis ñi ñeneen ñi dañu gëna tolérant par rapport ak idée yoy que ñeneen ñi manam tolérant dans le sens où dinañu souligner gravité bi mais duñu yegg ci nek ci am ben virulence tout temps di len wax di len wax ne ay nitu nitu de yéfer lañu nitu sawara lañu nangam yoy buñ ko alors que am na ci ñeneen borom xam yo xam dañu mais ils sont extrêmement virulents ci ñom mais lolu parfois liko indi moy espace bi ñuy dund wala jamono ji ñuy dund par exemple comme mi tolérance bi discours de tolérance bi ñu wax fi ni li tax ñu mën ko wax fi moy nit ñi ñepp bokku ñom ñom mais buñu démon tay par exemple fo xamanteni dañ ci gis ñom ñu am fa influence bok mi wala yoy mën nañ changer discours vu suñu état de désolation ci situation bi non mais c'est vrai voilà mi ñu gisé ni problématique am hein voilà donc lolu il faut ko ñu baye xel lolu ala ko le xal mom baatu yéfer dafa 10 quoi baatu yéfer vraiment dafa 10 faut éviter quoi il faut l'éviter voilà il faut l'éviter tant que possible quoi diw yéfer la mom wala ñi ni yéfer lañ lolu mu jara moy ko voilà yéne bi sallallahu alayhi wasallam limu waxon sayyidina usama radhiyallahu anhu lan ngay def ak baatu la ilaha illallah da nga ray wax la ilaha illallah ba mu ne man ak at me xor jour bobu fek ne nek gum won ci l'islam wala bok juduma tellement que yenente bi sallalahu alayhi wasallam dafa taxaw nan moy fek dafa dem dañ ne do xare waji ben yefe di xex ba mu jek ko nga xamne ray ko rek def waji ne la ilaha illallah mu ray mune way li nga xamantene ñu wax ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi ñew woko hadith bu nek sahih imam muslim rahimahullah yenenbi sallallahu alayhi wasallam woko te mom mo nek mom lañ daan waxe hibbu rasulullah sallallahu alayhi wasallam soppi yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom lañ doon wax ci jotay yu yesu yakana ci bulugul maram bi no nabiyen da salama gisene ki waji dafa xol tank ak tank papa bi fekk ñu muru ñu wax ci la contane contane gogou voilà Ousama ibn Zayd voilà radiam mom soppé yenen ci bi la salalahu alayhi mom lañ ko daan wowe moy dakantalam moy soppé pu yenen ci yalla tellement yenen ci salalahu da ko bëggoon mais kérok bi nga xamantene ci la xare bi xex bobu amé won mu ray wajjo ju ndax lolu néna na waji té koku xam nga visiblement moy né boudé mi ya wër ci bir julli ni di ray yow ñu jéku la rek nga né la ilaha illallah ñu moy né dang ko def pour nakatu lolu moy li feñ mu ray ko yeenbi sallallahu alayhi wasallam dafa mer woko né ko yow est ce que limay dégg dëgg la mu né ko dëgg la kay mu mer né ko est ce que da nga ray ko wax la ilaha illallah mu né ko no mais da ko don def rek pour lakatu mu né ko da nga xar xol bi ba xam ko muna la la muna ko da nga ray ko wax la lan ngay wax yalla ci kanamam bo deme euleuk yowmal qiyamati lan nga koy wax mune la lutax nga ray ko wax la manam batu manam and ak kok manam malgré lolu kok lolo ko dal visiblement yeb munu mom amul won droit wu ray ko amul won droit considérer ko yefir a partir de ce moment là lolu imam malik rahmoullah du wax ne man suma amé ci nit gis ci nit 99 points yu may wone waji yéfer la ma gis ci mom ben point bu may wone waji julit la 99 yépp dang koy balé japp ci ben bi parce que lolu mo gëna woor ndayen dibi dani salalahu alayhi wasallam ku wax bokko julitam wu ne ko yow yéfer bi wala yow nonu yalla bi soit da ngay fekk ni deug la wala bok mbir mi faw day wëlbeutiku dal ci kaw wala faw day wëlbeutiku dal ci kaw lool mo motax ku beuri lu muy wax ni diw yéfer la ñi ni yéfer la ku beuri lu muy wax lool affaire bi fokk dina dal ci kaw parce que mënul am mëna fokk dina mësa joom fokk dina mësa wax ni diw yéfer la fekk koku nekul lool yéfer parce que bari dum koy wax moy waral erreur moy waral probabilité d'erreur bi bari ci mom manam di gëndi élargie est ce probabilité d'erreur bob moy indi mom ben jour dina ñew mu def erreur lool mo motax terme yéfer c'est un terme lourd de sens bo xamantene dañ ko wara moy luñu man mën nañ wax ne nak ah ki day limu def jaadul ni mu nekk ki nangam et cetera wala bok jëf ji wala xéet wax ji même alcorane sax daf koy day def différence entre ki nga xamantene parce que alcorane da fay wax ne gisu mu ne hum lil yawmi no hum lil kufri aqrab minhum lil iman ñom day kéro ñi wax jéné boy xara xot la won hein parce que gaay law na alamu ta'ala la tabana gaay daño warona xare bi yentou sallallahu alayhi wasallam genn moy bi mu tan lo gaay wax la lan ngeen xalaat dañ wara tok def ci diria urbaine wala dañ wara genn dem dajje yefiru makay et cetera gaay ne nañ tok mag ñek ñooñu quoi mais nañ tok nañ ki mais ñi nga xamne ñoy xalé yi ñu fekki wul won badar ak yoy bëgg dem nañ genn parce que ñom dañu yakamti won xex amat bañu genn wané niñu mané ñu ni dañuy xex ci yoonu yentibi ci yoonu l'islam mais yentou sallam finalement wax ji majoritaire ñu muju no yentou sallam né d'accord kon finalement nañu genn bimu démé ba sol yéré ki mbubu ko manam yéré armure am yeek yépp yi muy xéxé gaay finalement né ñun liñ def du téggin quoi yentou sallam xalaat dara ñun ñuy ñaan ko no xalaat ndol ñun finalement nañ né ko no grawul quoi finalement nañ tok parce que yentou sallam mo abi bobu la yoron moy nañ tok mais gaay mu ne len deejet yent bu xese ba sol armure ki yol ki wu geram do delu ginaaw fokk dañuy dem ñu dem mais buñu demé ba ci yol bi ñu dem ba benn ba ci ba da xex rek adess abdullah ibn ubay da ñu show man c'est que gaay mom man c'est que affaire bi mom dafa top xalaatu xalé yi quoi bay ñu suñu xamnu mag ni ki na nga non man damay delu sax quoi et puis fi ni ñu gisee fi xex na ko fi am quoi man fi xex na ko fi am mu da dem kenn ni ko muy wax ga deug sax man sama tool bi nangam ki ci def nga lo man sax sama yaay bi may ñew taxu woon d'accord trop na voilà manam nga gis ciéru armée bi yépp ben ndax ba para lan daf leen gëm nañ no fi xex naw fi am fi ni ma gisé ni no fi xex naw fi am nan la buñ xamone xex dara fi am sax dañ leen top ñi fi mom yalla ne ñom moment bobu kéfir lañ gënon djégué gëm gis nga lu alquran waxe hum lil kufri aqrabu minhum lil iman kéfir lañ gënon djégué gëm moment bobu manam waxu ne ay yéfir lañ batay a cause de lool and ak lool nimu grawé xolal yéneenti bi sallalahu alayhi wasallam wax bi mi wax hadith sayyidina ammar radiyallahu anhu mu wax ci mom wayha ammar taqtaluhu fi'atul baghiyah min almuslimin tek bobu ñuy di ha tabax juma yéneenti bi sallalahu alayhi wasallam yéneenti bi sallalahu alayhi wasallam bi ñi tendo ak ñoom ko ñep xéer yi biri di tek sayna ammar radiyallahu anhu ne ko legi yow yent bi kat sallallahu alayhi wasallam legi ni ni def moy dagay tok man ma djel ñaari brique c'est à dire que man bu may yekiti legi duma yekiti ben brique dama yekiti ñaari brique ben bi pour man ben bi pour yow yent bi sallallahu alayhi wasallam bi sayna ammar bi yekiti ñaari brique ni yow yent bi sallallahu alayhi wasallam xol ko ni way ha ammar de san ammar mom de ñikoy ray moy courriel go xamantene dañoo beew fetteru dañ def rebellion ci bir julit ni ñokoy ray xolok ku melni sayyidna ammar da nga xamantene yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ki dafa ne maqtira li ammar bayna shay'ayn illa ikhtara asadahuma yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ammar biñ ko tanulo digeunte ñaar mbir lu li gëna jup rek lay tan manam fu ammar fete rek fofu jup duba fa def and ak lolou mune ñi yoy ñi ko di ray lolou ñu gaay xamul nañ ko rek mune ñi koy ray benn kurel la bu def rebellion bu beew ci bir dul ni lo al imam ibnu ayyana rahimahullah mune motax wax bi yenenti bi sallalahu alayhi wasallam waxane min al muslimin ci bir dul ni wax jodi moma yem manam moy ne malgré liñu def yépp ku toll mi sahaba bu magge non ñu fétir juk di xex ak d'ailleurs ñom bañ ñu doon xex ñom moy groupe sayyidna abdi et cetera ci njum def ray ko ray sahaba bu tollu non taxul yenente bi ne ay yéfer lañ daf ni ci julit ñi lañ bok dañu rebelé wu rek man ay rebelé manam dañu beew liñ def du non mais génné wu len ci julit ñi motax mu tek ci ne ci julit ñi lañ bok manam moy expression manam il faut ñu def attention suñu expression xam nga leg leg ñun wolof yi leg leg nga gis ku ci warata nan ñoo ñu du tay julit nangam li ñu def ne alors que daatu du julit dafa graw mo gëna graw sax ñoo ñu def nit ki mëna ray 100,000 de millions de personnes téré wu ko nek julit ha nek manam li gënne nit ci l'islam lu graw la roof imam taawi ne rahmoullahi ne ci akida bi ñun li gënne nit ci l'islam moy mu taxaw wedd liko ci dugulu moy la baatu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah baat bobu nit ki bu deme nek bañu wa man day gëmatuma lool wala lay gënne ci l'islam loolu lañ ko ci gënne wala senegal da ngay deg tamit ñu ne rafassé def yenn bakkar makki ndialo instant yo kay def da ngay nek yefer quoi ci lo tam lu ko am clair ka no passé wa hadith yentou bi la yentou bi sallalahu alayhi wasallam dafa ni la yazni zani hina yazni wa huwa muslim wala yasriqu sariq wa hina yasriqu wa huwa mu'min wala yashrabu sharib wala yashrabu al-khamra sharib hina yashrabu wa huwa mu'min adi gem mom tamit hadith yu nek ci sahih muslim rahimahullah wa sahih muslim manam ki la lu tudu min grot la ci xetu hadith yu surtout ci walu gem ni mune ki nga xamantene moy di adi ndialo mom ak mi ni ndialo du ndialo ludul fek me ngi gem yalla adi ki di sacc mama bi mi di sacc gemul manam nekul di sacc fek mi ngi gem yalla ki nga xamantene mom moy ki di nan sangara mom bi nan sangara du nan sangara fek mi ngeum yalla ak hadith yu mel nonu yi di wone tamit comme ni ko comme benen hadith bi man zana aw shariba al khamr faqad nazaa min al iman kama yanzaa yunzaa al libas min al jasad jaru hadith bobu nonu aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ki nga xamne modi ndialo wala mu nan sangara da fay simmeku ci ngeum comme ni nga xamantene nonu la nit ki di simmeku ci yire ak ci yaramam manam ni muy genné xet yoy non yoy yeb ay hadith la yo xamantene tektale wuñ ni nit ki geumul yalla mais limi tektale moy ni ngeum yalla matul moment bobu non parce que nit ki munul ngeum yalla gu mat ba pare di def lool surtout période bi mu koy def ba pare bo serlo li yentibi sallallahu alayhi wasallam limu ne période bi mu ko di def manam moment instant té bobu fekkul mu am ngeum gu mat parce que ñaar mbir yu contradictoire la nek ngeum gu mat ba pare au même moment ngay ndialo wala ngay di nan sangara wala ngay di sat ci même moment bi lolou dafa contradictoire mais bo ci paré mën nga delu ci wat manam nekati xalu ku ngeum nekati xalu do wa amna ci ben exemple bo xamantene souvent parfa dama koy def am suñu ben way la waji day meun mais lu yeme day meun nek dem bal di bal di bu julli joté fum ko meun ti fek ci xal bi ci bir bal day jëm dem julli ji do delu soir leele sax meun na nek mu jigen du mu takul han mu fanan ak mom mu fanan ak mom ci lalam han bu julli joxe sader day jox julli ba pare do guñu wat mi manam xam ko kok muno fexexe lol mom moy li nga xamantene mom mano fexexe ba du julli dang koy ray de mais julli dana ko def ak xal boko meuna fek xam nga koku mënoni gëmul dal gëm na mais dafa am ay faiblesse wa mais légui alhamdullah yoy yeb bay nako mais avant yoy non la ko dan defé nak té lu yémi la mais capacité gi mu am ak ci gis nga forme ton même bu né 1 minute le teug avant fajar bi bu fajar bi joté lay jox moment bi muy jox lay jox dam julli ba pare ñewat ci lu muy nek mu nek ci mais julli mom ak lu mëna xew dang koy ray way dañ ko def manam c'est que voilà kon fo day gis ne ngeum yalla gu mat lañuy wax lolo tax ibn abbas radhiyallahu anhu ni xolal subhanallah ki imam bukhari rahimahullah daf ne imam bukhari daf ne babun كفر دون كفر وظلم دون ظلم وشرك دون شرك داني لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دال دوك اندي حديث ابو ذر الغفاري رضي الله عنه ني قول دال دافا ندك داني وقوله صلى الله عليه وسلم ان يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهليه dogu indi hadith bi manam moy ne amna kefeer bu gëna tuti kefeer gi mag giñ xam amna togn bu gëna tuti togn bu mag giñu xam amna bokale bu gëna tuti bokale bu mag biñu xam ndax yeenentibi ndax alquran dafa ne yalla di dana jéggelé du jéggelé ko bokale waye lenen lu bokale dana ko jéggel ko so xam rien que lool rek day wone ki di ndialo nan sangar yé du yéfer ba para dani yentim sallallahu alayhi wasallam abu zar radiyallahu anhu ne ko yow de ak jahiliya dane ci yow manam waxul ko yow jahil nga wala jahil wala daf ne ko jahiliya ngi ci yow manam waxul ko ceddo nga mais dane ko jikko ceddo ni ngi ci yow xam nga amna difference entre yow li nga wax ni ak kefer la ak yow yefer nga du ben rek wala buñ ne diw li mu def ni de satch la tuddu bokul ak waji satch la ñaar yu terme yo duñ ben voilà yu yep duñ ben rang fo ñuy mesurer suñu expression yi té lool li ngoko xet motax muy ndé hadith bi dañ ko fekk mu yor mu and ak jaamam mu gis jaam di sol exactement même grand bubu bi mu sol ñu and di dox ci mbedd bi gaay nak benn gaay do ko ne yow loy def ni jaar sa jaam bi yeenu bokk li nga sol yeenu lu roné lu mu déme ni mu ne ko yeen ci bi dé sallallahu alayhi wasallam mu ne man dama amone benn way bu ma toñal ko kenn ku ñuul ko xamantene dama ko toñal ne ko manam dañu xulo won ci dara man ko yabna sawda manam bo fekk bilal la won fagal ma toñ ko ne ko ma toñ ko quoi ci xass ko ci yaayam la yaayam dafa ñuul quoi man ko yabna sawda comme genre nègre xet terme bobu ba yow doom ku ñuul ki mère bu mo wax ko lool mu dem wax ko yentibi yentibi sallallahu alayhi wasallam nak ci lam waxe ne yow Abu Dharr yow way nga jo xamantene ak ci ko ciet do dafa ne ci yow manam moy nak nga mëna xalaté façon xalaat yu bok néna mu jël sama mu jël ci yenen ni rawa mu jël sama lekh ko ci souf néna Bilal dëgg ci kaw parce que pour mu fayu ci expression bi mako wax ngir djéglu et que dama tout quoi ci façon xalaat yu bok néna yentibi sallallahu alayhi wasallam néna sayyidina Bilal day sante day la amone ko kanam buy sujjotal yalla nak duma ci deug sama tank voilà ci lako yentibi nak ne so ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ci la nak gis nga sen jam yi ni mune dafa deug yentibi ne sallallahu alayhi wasallam sen jam yi sen ay mbokk la ikhwanukum khadamukum sen mbok yi ni sen ay sen ni di len ligueyal li wala sen jamm yi sen ay mbok lañ kep ko xamantene mune yalla dako tek ci sen loxo kep ko xamantene nak yalla dafa jël mbokam tek ko ci loxom bu ngi ko ligueyal lolu dis te su ko ligueyal lowi dara lu dis nako ci jappale nakoy jox muy lek ci limi lek ba bare nakoy sonal mom ci limi son wala ha no tax mak diam ni ñu ro yere wala wala donc yo lor wala ala kul hal min ci djublu mo ni il faut ñu def attention ci expression yi motax lan la ci indi mu indi benen hadith moy bi yantibi ne sallallahu alayhi wasallam ne moy hadith ibn mas'ud bi radhiyallahu ne yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa ne sababul muslim fusukun waqtalu bu kufur ray mene ne sagu julit ñaanu ko wax ko lu ñaaw koku ak gennu top la ak katchoré la perversion la mais xex ak mom wala nga ray ko lolu kéfir la andal ne borom subhanahu wa ta'ala wax na ne wa in ta'ifatan min almu'minina qatalu fa aslihu baynahuma su ñaari kurel ci julli ni di rayante di xex na ngeen rafetal rek seen digënté manam pourtant ñaar minal mu'minina la ci way gëm waxul ay yéfer la benen bi ci def moy famana ofiyelo min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'u ilayhi bi ihsan wa tamna alquran kepp ko xamantene sa mbokk daf la jéggel ci ray gi nga ko ray di nga ray manam parce que nit ki bu rayé amna possibilité ñu war ko mëna ray bu fekkenté nak moko tay wala ñu lak indemnisation wala ñu jéggel ko pour ñu mëne ko ray nak il faut que ñi manam mbokk yi manam ñi ko wara doon ñepp né dañ koy ray mais bu amé kenn ku né duñ ko ray ñun man dama koy jéggel wala indemnisation rek lay laaj doon ñu rayati wa diam bamou dess sou de ray bi manam genre dafa prémédité la manam moy waji bi ngui koy def dafa teureul plan yi def ki def voilà bobu xétu ray bobu mom dañuy ray waji ko mbokk yi djéggal luñu wala djéggu luñu dañuy ray waji mais bu fekente ne du prémédité bu boba du meun nañ ko djigal meun nañ ko lak indemnisation tamit lolo tax nak mu ne kep ko xamantene nak mbokam manam bokku djulitam dafa am lu mu ko djegal xam nga waji ray nit ki mom la ne bu ko benn bokku djulitam djegalé kon moy wané né ba légui djulit la mu ne man nan kon nak kiko di kiko djegal mais bu ko dé am lu mu koy top nako top top lu rafet momit buy joxe mu joxe ko jox buy lim wara joxe mu joxe ko joxe lu bu rafet manam lool yep doy tekkale ne manam il faut ñuy def attention dans ci terme ben affaire dal la jullu ñu lay nit ñi di wuté ndax ko def ni li wala ku ci ne yéfé la wala yéet moy ñak jullu ko xamantene mu du jullu lool mom wuté nañ ndax yéfé la wala du yéfé té and ak lool yep li ëpp ci borom xam xam yi d'accord dañu wax né té mom moy mësa bu Hanafi ak Malik ki ak Shafi même xanaabi lay sax nga xamne ñom lañu askana la né dañu japp né waji yefir la même ñom dañ ko teureulal ñaari condition manam pour wax la né à peu près comme kenn japp ni yefir la réellement parce que ñi japp ni yefir la sax ñaari condition lañ ko teureulal moy la moy ñu indil ko ay argument yu solide yo xamantene war na tax mu meuna xamne kat da wara julli e buñ ñak julli bi musiba dong lu ko indil ñaaral bi ci res mom moy ñu tek ko ci karamu juge bi ba nga xamantene dañ ko wara taxaw ne ko leg bo jullul dañ lay ray menacer ko mu bañu julli encore ko ñom koku lañu japp ne yeufir la manam fu bo de ñaar condition manam kon en quelque sorte boko xolé ci amul kenn ku ko wax ni ku dul julli yeufir en fait boko xolé ci lool manam kenn wax ku de manière absolue dañ ko wutal ay condition bu ne ñi ko wax and ko mais ce que motax il faut faire très attention ci ci expression voilà même wax gi nga xamantene mom la imam al-akhdari wax rahimahullah nan ku japp te ki won nan man man sallahu alayhi wa ta'ala faqad kafara mom non wal iyad billah bobu non mu wax ne kudul même lolu sax du wax jo xamantene wax ju deugal la ci bir mazhab lolu bok na ci juroom ben masala yi nga xamantene dañu wax ne imam al-akhdari da ci wute ak mazhab malik rahmatullah man pour wax ne ki japp te ki jullu te jappul dafa te tay ko quoi koku dafa wedd yalla dafa nek yi même ko parce que en fait li tax ñu koy wax ñom moy ne ak hanafi yi tam dañ wax moy ne dafa doya dal diine doy saboter quoi te lool ku gëmul yalla koy def voilà juste pour ki lool voilà wallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam قال علي وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا بسم الله كيشن بن يوتيوب يدعي لك من بنيان لا نيوارا جامبو جمعة سكي إيمان بطرنا أنتر خطبة نيارك نيان بولا نيار أنتر خطبة ak ñaar digënté ñaar khutba yi ñaan mu la neex ngay ñaan comme ni nga xam wala amul benn ñaan bu spécial rek bo xamne dañ nan bi rek ngay ñaan wala parce que fofu non place bo xamantene ñaan da fay nango wallahu ta'ala bu mu jëri ci day la ci ndax la ya ko ma may ya xanya dedet ñiap amul luy amul lo xamantene dañ nan li boko laalé sa ñiap day yaq amul ba mu dess yi nga xamantene dañuy wax ne sabab la ci yaq ci té lolu sabab lay doon wala c'est à dire que moy fofu mu nek lo xamantene comme borom xam tam dañ ci wouté yoy yef tam yi nga xamantene mom lañu wax né day boko laalé sa ñap day yaq lool borom xam dañ ci wouté bu ñëk bi té lool ñaar la bu ñëk bi moy jik moy comme ni goor wala jigen laal moromam bobu sabab la su fekkante nit ki da ko def pour teunk nit ki da ko def am ci banex wala wut ko ci japp day yaq lool mom moy ñi wax né lool da yaq japp ñaaral bi ci dess ta moy mazhab maliki ak hanabi lay rahmatullah alayhi ñaaral bi ci dess bi nga xamanteni wax lu wuté nañ ci moy ne pour teunk tawé moy awra té lool bu gor pour gor moy lan moy nit ki bu laalé awra ak teunkam ñapam day yaqku loolu tamit borox xoy dañ ci wuté rahmatullah alayhi voilà mais bobu ñaar yi lañ wuté amul benen leneen lu ñaan ki boko laalé sa jam japp day yaq amul nit ki mëna jël loxom duggal ko ci jooni sobe yi ñappam du yaq après day raxas lool motax différence mu am entre taharatul hadath ak taharatul khabas taharatul hadath moy tok la manam nit ki li yaq ñappam da wara nek ak tok manam ñu jëmmé ci mom amma su fekkenti ne bi ci dess la khabas la lool mom luy laal yereem la wala yaramam wala place bi muy julli wala tout le matériel wala ak immatériel immatériel moy plus wala immatériel do wala moy tok matériel mom moy li di laal yaramam wala yereem wala place bi muy julli lool mom dañ koy raxass rek soxla wul jaa kon lool mom moy différence wallahu ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam muhammad wala li wax ak may bo bëggé japp dina fi mais moment bi ngay tambali rek ba nek ci premier rak bi imam bi tambali julli ñu noy dem tax dang koy togal ci xam nga question bobu nonu dafa dugg ci benen question moy ndax man bu ma fekké sax imam bi di julli di nafi imam bi di khutba man mëna ñew ju khutba mëna ñew julli sama ñaar rak wa wala def lolu borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañ ci wuté comme niñu xamné non lañ ko wala non lañ ko waxe manam bo xolé mazhab hanafiyye ak maliki rahmatullah alayhi ñom dañu japp né imam bi bu xese ba commencé khutba ken manam waru la bu duggé ciak ken warta nafil ken warta tax julli ñaar rak yi nga xam tane tahiyatul masjid am benen bi nga xamantene ñeneen ñi nga xamantene ñom ñoo di shafi ak hanabi lay rahmatullah ñom dañu japp né imam bi bu lay khutba tamit ñaar rakka yoy nga xamantene mom lañu nuyo jakkati ñaar yoy bokku ñu ci nafila biñu ter deug la tane dañuy téré nafila bu imam bi di khutba mais ñaar rakka yi ñi di nuyo jakkati bo bokku ci comme ñaar rakka yi nga xamantene mom lay def bu sa yuma japp ba paré mën na dem julli ñaar rakka ngir dama japp ba paré wala ñaar rakka yi nga xamne mom lay def bu ma di nuyo jakka wala yu mel non yoy ay ñaar rakka la yo am dañu am yeneeni sabab legi nak borom xam ni rahmatullah alayhi wute ba def la bat wala legi ñaar rakka legi yoyu bo xolé hanafi kon groupe bu ñëk bi moy hanafi ak maliki rahmatullah li nga xamantene mom lañu argumenter parce que ñom ñepp buñ xolé kenn ku ci nek da nga studi ko ci ap lay ci ap hadith wala ay hadith deng ñi dañu sukkandiko ci hadith yi nga xamantene dañuy wax na bu imam bi day xese ba khutba nangam waru ñu julli ñaar rakka wala bok tout simplement amna condition yu am moyen bu jant bi bu xese bu julli taksan ak yoy bu julli ñaar rakka wala bok bu jant bu julle suba pare balat jant bi di jox bu julli ñaar rakka bu julli nafilu bok ñu do nafilu amul côté yoy am ñeneen ñi nga xam nga dañu sukkandiko ne ci hadith yi nga xamantene dañuy wax ne kepp ko xamantene da nga def han da nga dugg ci jakka na nga julli ñaar rakka ak ku japp ba pare na nga julli ñaar rakka ak yu mel non buñu xolé lool ñom manam kenn ku ci nek da fay wax ne suñu hadith yi manam mom moy particulariser généralité bi nek yeen sen hadith yi manam moy la moy maliki bi ak hanafi bi da nan shafi hanbali yeen sen hadith yi ngeen di lay nek ku dugg ci imam bi ci imam fek imam baabi ko na julli ñaara ka ñun suñu hadith yi koy parto moy hadith yi wax ne bu imam xese ba nafilu bu xese ba nek bu fi taxaw nafil amatu ñom ñu ne deul ñun manam ñeneen ñi mais deedet suñu boss moy particulariser sen boss yi manam ce qui fait que kenn ku ne da nan ñun suñu boss moy particulariser sen boss loolu nak dafa nek ci masala ñaari masala yo xamne dañu distinguer tout mais de manière globale masala bu ñëkk bi kon mom moy masala imam bi légui ñu traiter bobu nonu ba paré moy nek imam bi kon ñom dañ nan suñu masala suñu boss mo gëna mo particulariser sen boss légui boba nit ñen di tonto moy na dañuy sét rek ñom faafé am nañ lay ak xambam yi rahmatullah am nañ lay bo xamé tane ñeneen ñi amuñu ko moy la moy hadith bobu nga xamné mo ngi ci sahih imam bukhari rahmatullah yalla bi sallallahu alayhi wasallam moy hadith ibn abbas wala tayyaram da mi ngi ci ñaar sahih yep muy sunan an nasai et cetera rahmatullah yalla bi sallallahu alayhi wasallam waji dafa ñew dugg ci jakk di julli mu fekk yalla bi sallallahu alayhi wasallam di khutba mu tok mu ne ko diw est ce que julli nga ñaar rakka mu ne ko dede mu ne ko ku dugg ci yeen ci jakk ji bu mu tok man da xala bin ko mul masjidu fala yajli sanna hatta yasjuda rak'atay kep ko xamantene duggati na ci yeen ci jakk ji bu mu tok loolul mu julli ñaar rakka xam nga lool non la ko tayyibi sallallahu alayhi wasallam wax ko ci moment bobu ba pare mu general waxu ne ko yow bo motax mu nek lo xamantene daf ko wax ci circonstance fek mi ngi khutba lool tan lay la wu deuguer bu leer man mais maliki ñom am nañ benn am nañ ñuy tonto lool moy dañu wax ne comme niu riwaya nek sunan nasay ne waji c'est que dafa manam benen semaine bi ci tek dafa ñu watal et que waji dafa pauvre quoi yeen ci sallam wax ko dal ne ko waji dafa pauvre mom motax deug la waji dafa pauvre deug la lool mom motax lool man nañ ko layela mais est ce que lool mom moy tax deug lool mënu ñu ko wax lutax ndax yeen ci sallam précision bi mu joxe ci ne ku duggati ci yeen manam le fait que mu généraliser wax moy wané né wax ji duggur waji kessé même boudé waji dafa pauvre néna dafa bëggoon yeen ci sallam dafa bëggoon nit ñi gis ko ci xalu yéré yu woyof yu mu yott et que ñu mën ko sarax après mais li gën di ki lool moy né yeen ci sallam su bëggoon ku sarax waji da nañ gaay seen bokk julit la tégen ko jappal lool mo gëna woyof ku duggé nit ñi parce que lé ab jundju lo go xamantene mën nañ ko baña comprendre voilà kon bob bokul ak benen bi ci dess benen masala bi motax waruñu len jaawale moy ne moy ginnaw takusan wala après suba gi et cetera wala yoy non moma yoy manam ma ñew duggu ci jakk ni bu mu fa jullu ñaan raka lolu bok na ci li wone ni duma ko def manam and ak ne ñom ñu manam répartition bi non la démé batay ci masay bi moy ne yaronte bi sallalahu alayhi wasallam dafa wax ne dafa dafa ne iza nahaytukum an shay'in dede iza amartukum bi shay'in fa'tu mastata'tum wa iza amartu wa iza nahaytukum an shay'in fatrukum hadith sayyidina abu hurayra radhiyallahu ta'ala bu nek ci ñaari ah sahay yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ne suma len digele dara def len ci lolen man waye suma len tere dara balen manam kon lolu hadith bobu mom moy genn ci lay parce que sino kenn ku ci nek mën na ni suñu hadith ka moy preuve bi wone ne parce que comme ñe dañ nan la hadith bilal no def ba man ma gis la ci bir aljana sa nga nek ci sama kanam sa tank moy gis sa dal yi manam ni mi dalay sa charax yi tal tap tap tap non ma diko gis munako c'est parce que man ah gisuma fi dara lu mo fi def leneen lu nit ni dul def lu dul ne goudi wala becc amul ben heure buma amé sama perte sama japp lu dul dina def jappot dul ñaan rakka munako fa zaat kon lool la kon hadith bo moy son say sah al imam ibn hibban rahmatullahi ak yenen yo xamanteni kon ak ni hadith bi yentou sallam ne won gaay don téré jekki ci kaaba gi munen len hey kaaba gi bu fi kenn téré kenn ku fi ñewati bëgg tawaf wala mu fi julli heure n'importe quelle heure jul guddi gi wala becc gi na ngeen ko téré mu dugg def ko manam ak yu mel non yoy kon ñom dañ koy laye ne yoy argument la yu wone ni n'importe quelle heure ci guddi gi wala becc gi mais ñi ci dess ne dede mais ñun suñu hadith yi téré moy argument mais ñom am nañ lay bo xamantene moy parce que kenn ku ci en fait kenn ku ci nek buñu dé sa hadith dalal mom moy argument bi wone ni manam yeen seen boss yes yi ngeen indi deug la mais suñu yes ñoko particularité kenen da ni dede yeen seen yes deug la mais ni suñu yes moko particularité ce qui fait que amuñu lu lan lool bu amé il faut mu am texte bo xamantene day extérieur ci ñaar yoy yep da len di extérieur pour mën len lay pour mën len tek te bop moy hadith abu hurayra bi wax radhiyallahu anhu yentou bi sallallahu alayhi wasallam ne suma len digele dara na ngeen def li ngeen man suma len téré dara na ngeen ko baye moy wone ni téré mo gëna fort digel lolu mom motax d'ailleurs ci lolu ci la qaida yu bari genné même ci hatta wa lu tasawuf ci lañuy waxé nak par exemple baye fenn mo gën jang alcorane ci lañuy waxé nan et cetera manam xétu wax yu bari yoy ñuy wax han yoyu yeb bo xolé fiñ koy waxe moy ci cadre figure bob manam bayyi bakkar mo gën def tiyaba ndax la yent bi dañi salalahu alayhi wasallam suma len digele dara na ngeen def lo len man suma len téré na ngeen bayyi manam waxul na ngeen ko bayyi na ngeen bayyi lo len man waxul lool na ngeen bayyi la wax ce qui fait que buñu téré dara da ngay nek dans l'obligation bayyi ko alors que digle gi nek manam selon les possibilités la comme liñu wax nek na at taklif shartul imkan manam taklif ñu tombu la jëf ñu la defal nangam par force wala defal nangam responsabiliser ci lolu lolu condition bi moy mu possible légui nak kon ci lañu xamé ni téré bi mo upp doole légui nak bu fekkete na téré bi mo upp doole kon dañuy gis ni kon dañuy notal hadith yi di téré yi di wax ni bo leen bu heure sangam jotété bu kenn julé ci bu kenn nafilat légui lolu boba da ko téré dañ koy daal di gëm ci kaw lo xamantene amna ci yenn cadre figure yo xamne day haram julli yoy bu doon nek ñaar yu ñu sopp rek ak bi dañ ko sopp bi duñ sopp wala bi farata la bi day ngeenel la manam bi farata la bi dafa haram rek bayyi bu haram moy upp doola ci kaw def farata bi manam tay bu nek bo nek ci situation bo xamne la bu da nga def ben ci ñaar soit nga bayyi farata wala nga def lu haram bu boba da ngay préférer bayyi farata bi ko def lu haram voilà bien sûr selon légui nak degré comme par exemple bayu julli mo comme mëno de toute façon bayu julli mëno ko def lutax parce que nit ki mëna julli sax hatta ba ci xelam su fekkete né nekul loolul ci cadre figure mom voilà manam nit ki même ki fièvre teug l'hôpital ki nangam mëna tu la yëngu sax day julli voilà julli moy li nga xamné mom du téggé ku ba jorom day dé voilà légui ak lu mëna xew dang ko def voilà légui li nga xamantene tamit mom moy kon motax négligence bu metti ñu nekk yalla ñala sam leneen nga gis ci ñu tok ñu xamantene dañuy dajale seen julli yépp pip pip ni bay ba ngor ñu tegg leene damay fay suma julli mais lolu alors que situation bo meuna nekk sharia outul na le moyen bo meuna julli ci heure situation bo meuna nekk même nit ki nga xam dañu sonul yéré sax nek ci kaw to ñu yéw ko sax koku man na julli hatta koku sax man na julli manam yorul japp dañ ko yéw sonul yéré sax man na julli waxuma la nak nga nan ay manam mo amul circonstance bu meuna xew ba meuna julli amul. Voilà, légui pour revenir ci question. Légui nak ki nga xamantene kon yow sa question tonu na. Non. OK. Man julli juroomi la doon wax. Mo julli juroomi bo ñewé julli na fa. Da jek nak waxtu bi ñu commencé julli faral. Ah, yow imam. Wala man bu la doon wax bu imam bi. Ah, d'accord. Non, bon mom da ngay arrêté. Non man dama man imam bi taxawal. Manam khutba. Ah, oui, c'est vrai que dañ nekkon ci voilà. Voilà. Voilà. Légui. Alors que xal kon voilà, légui kon bom man ci ñu. Voilà, légui bi ni pour continuer. Pour continuer. Moy né buñu xolé benen argument bi. Moy né Seydina Omar radiyallahu anhu parce que dafa bok ci argumentation. Moy né buñu amé borom xam xam bi suñu wuté ci bénn question bo xamantene amuñu bénn wax ju lèr du leen di départager ci hadith yi dañuy xol khulafa ar-rashidun yi bu amé kenn ku ci appliquer bénn boba day daal nek lay wala bok buñu wuté go xamantene liko waral moy niñu comprendre ay hadith dañuy sét lan la khulafa ar-rashidun yi def. Mais tay guiss nañu Seydina Omar radhiyallahu anhu comme ni hadith bu nek ci mu waxa Imam Malik radhiyallahu anhu mësna julli mësna tawaf Kaaba gi fekk dafa julli fajar ba pare te xam nga tawaf Kaaba gi soko defé ba da ngay julli ñaar rakka mais mu dal di dem ba mu warona tukki julli wu ñaar rakka mais dafa dem ba ci yoon bi manam yu dem Medina ba ci yoon bi ci la dogu julli ñaar rakka pour fayé ko ñaar rakka yu warona tawaf ci Kaaba manam kon ci lañuy xamé ni mom dafa bayyi xel masala bobu dëng kon ñaar manam bokul ka bobu nak bokul ak bi nga xamné imam bi dafa taxaw di kurba du bop du ben quant à bi seen kale du di wax nak moy né légui nak yow da nga ñëw di julli ñaar rakka imam bi nak lu taxawalal julli bu boba ni ngay def moy da ngay seul wala voilà soit dans soit bu fekete da nga nan da ngay xol possibilité ñaar possibilité mo am moy mën na fi yeggali julli gi fekk nek imam bi voilà seugul su do man na nek dama koy motali dem fekki ju su do mën ta nek nak damay seul ma rek dama assalamu alaykum non lañuy genné ci julli da dem fekki ju imam bi voilà wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.